أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. یہ باب نمبر 4 ہے, آیت نمبر 26 تک چلے گا. ان کا بیان جو احکام نہیں مانتے, احکام الہی میں سستی کرنے والوں کا انجام. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, تم اللہ کے احکام مانو, وعدے پورے کرو. جو وعدے پورے نہیں کرتے ان کا تم نے سن لیا. یہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 1 اور نصارہ 2, اور اب جنہوں نے سستی کی نا احکام میں, ذرا ان کے بارے میں سن لو. خاموش بیٹھنے والوں کا نمونہ اول, جنہوں نے سستی کی. تماشا پتہ نہیں, یا باقی چرندوں پرندوں پر وہ چیز غیر اللہ کی کیوں حرام ہے؟ دلیل کیا ہے؟ میں آپ دلیل ہوں, ٹھیک ہے, میں خود دلیل ہوں. ہاں جی, کہ کو کھوے نے دلیل دوں گا, دلیل دے ساں, دلیل دے ساں. بیٹا بات یہ ہے کہ یہ جو چیز تھی نا جس نے غیر اللہ کے نام پر مانی, یہ اس کے ملک میں سے نہیں نکلی, اس میں تصرف جیسے نہیں. ہوں تو سائیں گل کی میں سمجھے سو, یہ تو مولوی والی گل ہے. ایک گل تو آپ سمجھ آ سی, مگر تصرف جیز نہیں. ہیں جی, وکیل اندر تصرف جیز کو نہیں. ہوں یہ تو مولوی والا مسئلہ, تو آپ کی میں سمجھ آ سی. ساڈیا کھائی, ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, جنہوں نے احکام الہی میں سستی کی ان کا ذرا نمونہ سنو. جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو, اے میری قوم, یہ تمہید ہے, اذکروا نعمت اللہ علیکم, یاد کرو اللہ کریم کی نعمت اپنے اوپر. اذ جعل فیکم انبیاء, نعمت مانوی, جب بنائے تم میں پیغمبر, اس نے تم میں پیغمبر بنائے, تم انبیاء زادے ہو. وجعلکم ملوکا, نعمت حصی جو محسوس ہو, بنایا تم کو بادشاہ, یعنی تم شہزادے ہو. آگے جملہ لکھو, لہذا ان سے ملک چھینو. وآتاکم ما لم یوت احد من العالمین, اور دی تم کو وہ بعض خاص چیزیں جو نہیں دی اللہ نے کسی ایک کو جہان والوں میں سے. اب ذرا غور کرنا ہے, نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک نعمت ہوتی ہے دنیاوی, دوسری ہوتی ہے دینی. دنیاوی نعمت کی انتہا یہ ہے کہ بندہ بادشاہ بن جائے, بادشاہی سے بڑا دنیا میں اور کوئی کمال نہیں. اور دین کے لحاظ سے سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ بندہ پیغمبر بن جائے. تو اللہ نے دین کا بھی سب سے بڑا کمال دیا, انبیاء بنایا, دنیا کا سب سے بڑا کمال کے بادشاہ بنایا. اس جال فیکم انبیاء, مولانا میری بات پر غور کیا مولانا سمیع آپ نے؟ دین کا سب سے بڑا کمال پیغمبر بننا, دنیا کا سب سے بڑا کمال بادشاہ, دونوں کمالوں نے تمہیں دیے. وجعلکم ملوکا, اللہ نے تم کو بادشاہ بنایا. اب یہاں پر سوال ہے کہ سارے تو بادشاہ نہیں تھے, ورنہ قانون یہ ہے کہ قوم کے ایک بندے کو اگر اعزاز مل جائے تو نسبت سب کی طرف ہوتی ہے. جیسے پنجابی وزیر اعظم, اب سارے پنجابی تو وزیر اعظم نہیں ہے لیکن پنجابی وزیر اعظم کہا گیا, نسبت سب پنجاب کی طرف ہو گئی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ, حکم جہاد بعد از تمہید, اے میری قوم داخل ہو جاؤ تم جہاد کے ارادے سے پاک سرزمین میں. شام کا دارالحکومت جہاں اعمال کا حکمران ہے, جہاں اعمال کا, عین میم لام قاف دو نقطے والا اعمال, اعمال کا عاقل کدھر ہے؟ اس کے قراءت سنوائیں, آ رہا ہے وہ, مجھے ملا ہے. اعمال کا حکمران ہے. اللذی کتب اللہ لکم, جو لکھی اللہ کریم نے تمہارے لیے ہے. تکویناً اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے, نیچے لکھو, اس لیے جاتے ہی فتح ہو جائے گی. اس لیے جاتے ہی فتح ہو جائے گی. فلا ترتدوا ولا ادبارکم فتنقلب خاسرین, اور نہ پھرو تم اپنی پشتوں پر, پس ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والے. نتیجہ ادبار, پیٹ پھیرنے کا نتیجہ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے, دینی اور دنیاوی. دنیاوی نقصان تمہیں کیا ہوگا؟ علاقے سے محرومی. لکھو مولانا, دنیاوی نقصان علاقے سے محرومی. دنیاوی لکھا ہوا ہے, صرف خالی اشارہ لکھ لو, بادشاہی سے محرومی. اور دینی نقصان کیا ہوگا؟ ترک فریضہ جہاد. کالو یا موسیٰ, جہاد کا فریضہ چھوڑ بیٹھو گے, دینی نقصان ہے. کالو, بزدلی جو اصل ہے لعنت کا, بزدلی کا مظہرہ سنو. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام, ان فیہا قومن جبارین, شکیناً اس سرزمین میں قوم ہے بڑی زبردست. وانا لن ندخلہا, یقیناً ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں, حتی یخرجوا منہا, یہاں تک کہ وہ خود نکل جائیں کسی صورت سے اس سے, وہ خود تشریف لے جائیں. وہ کہ ہم جا رہے ہیں, آؤ جی آ کر سنبھالو, ہم کہیں گے بسم اللہ ہم آ رہے ہیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ, انہاں نو نکل دا ویکھ تے سانو وڑ دا ویکھ. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا, اگر وہ نکل گئے اس سے, فَإِنَّا دَاخِلُونَ, پس ہم یقیناً داخل ہونے والے ہوں گے. ساری آمنیاں منجنیاں ویکھ. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا, تائیدِ موسوی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو آدمیوں نے تائید کی. کہنے لگے دو بندے, حضرت یوشع و حضرت کالب. من الذین, ان لوگوں میں سے, یخافون, جو اللہ سے ڈرتے تھے. وصف اول, انعم اللہ علیہما, نمبر دو, ہم انعام کیا تھا اللہ نے ان دونوں کے اوپر, بالعصمہ, ان کو معصوم بنایا تھا, بعد میں یہ پیغمبر بنے. ادخلوا علیہم الباب, وہ کہنے لگے, سبب زہری, داخل ہو وہ تم ان کے اوپر دروازے سے, جہاد کی نیت سے چلو تو صحیح. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, جس وقت تم داخل ہوو گے اس کو, یقیناً تم غالب ہونے والے ہوو گے. روب سے, یا تمہارا روب پڑ جائے گا, یا تھوڑے سے مقابلے سے کچھ مقابلہ ہوگا, تمہیں فتح ملے, آؤ تو صحیح. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا, سبب حقیقی, اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو, اور ان کی تنو مندی پر نظر نہ کرو, وہ بڑے ڈیل ڈول والے نہیں. اگر مقتضی اگر ہو تم ایمان والے. کالو, جواب کو ہم کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام, بار بار کیوں کہتے ہو, ہمارا وہی جواب ہے, انا لن ندخلہا ابدا, یقیناً ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے کبھی بھی اس میں, ما داموا فیہا, جتنے تک وہ ہیں اس میں, وہ ہیں ہم نہیں جائیں گے. فاذهب, اگر لڑنا ضروری ہے, لڑنا ٹھیک کرو, اگر لڑنا ضروری ہے, فاذهب, تو جا, انت, تو, وربک, اور تیرا پروردگار جائے, فقاتل انھا ہنا قائدون, پس تم دونوں لڑائی کرو, ہم یقیناً یہاں بیٹھنے والے ہیں. انل جہاد, جہاد سے, تو جا اپنے رب کو لے جا. لکھو مولانا جملہ, نمبر ایک, تیرا رب تیری مدد کرے گا. نمبر دو, بات ٹالنے کے لیے کہا, بات ٹالنے کے لیے کہا. نمبر تین, رب بمانا سردار, یعنی بڑا بھائی ہارون علیہ السلام. تین معنی ہو گئے, ایک معنی تیرا رب تیری مدد کرے گا جا, نمبر دو بات ٹالنے کے لیے کہا, تیسرا معنی رب بمانا سردار, سردار کو لے جا, بڑے بھائی کو لے جا, ہارون کو, ہم نہیں آتے. قال رب انی لا املک الا نفسی واخی, التجاء موسوی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اے میرے پروردگار, یقیناً میں نہیں مالک الا نفسی مگر اپنے نفس کا, واخی, اور اپنے بھائی کا, حضرت ہارون میری بات مانتا ہے. فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین, پس تو جدائی کر دے, فیصلہ کر دے, فافرق, فیصلہ کر دے ہمارے درمیان اور درمیان قوم نافرمان کے. مولانا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کیا اور بھائی کا ذکر کیا, وہ دو جو مخلص بندے تھے, قال رجلان, ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جملہ لکھو, ان کا اخلاص, ان کا اخلاص ان کی گفتگو سے ظاہر ہو چکا تھا, بس, لہذا دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی. قال فیصلہ خدا مندی ہے فإنها محرمۃ علیہم اربعین سنۃً اللہ نے فرمایا یقیناً وہ سرزمین حرام کی ہوئی ہے ان کے اوپر تکویناً تکوینی طور پر اربعین سنۃً 40 سال 40 سال تک ان کے اوپر حرام کی ہوئی ہے کیوں نیچے کی لکھ ہے تاکہ بغیرت بوڑھے مر جائیں اور نئی نسل غیور پیدا ہو بغیرت بوڑھے مر جائیں اور نئی نسل حج سے میٹھا میٹھا مسکرا رہے ہیں اب کیا کریں جملہ جو حضرت گئے ہم نے پڑھنا تو ہے تاکہ پڑھو تو صحیح تاکہ بغیرت بوڑھے مر جائیں اور نئی نسل غیور پیدا ہو 40 سال میں بڑی تبدیلی آ جائے گی یتیہون فی الارض ذلیل و خوار رہیں گے زمین میں کیا معنی کیا فلا تاسر القوم الفاسقین نہ افسوس کر قوم نافرمان پر فلا تاسا کا جملہ نیچے لکھو اس کے موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کوئی معمولی تنبیہ ہوگی یتیہون سے مغموم ہوئے تو اللہ نے فرمایا فلا تاسر القوم الفاسقین نہ افسوس کر قوم نافرمان پر یتیہون کا میں نے کیا معنی کیا ذلیل و خوار ہوں گے مولانا یہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کو راستہ نہیں ملتا تھا چلتے تھے چلتے تھے صبح وہاں پڑے ہوتے تھے اس میدان کا طول 40 میل اور عرض 15 میل تھا کتنا لکھو طول 40 میل اور عرض 15 میل تھا بنی اسرائیل 6 لاکھ تھے 70,000 روزانہ مرتے تھے یہ بے اصل بات ہے ساری کیا ہے بے اصل بات ہے اور قوم امالکہ کے بارے میں بڑے عجیب و غریب قصے مشہور ہیں ان کے اندر ایک آدمی تھا تو وہ جو آدمی تھا حضرت جب لڑائی کے لیے گئے تو اس کا 70 گز قد تھا اور 70 گز اس کا عصا تھا تو اس نے 70 گز عصا اور 70 اس کا قد تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 گز جمپ لگایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ٹخنے تک پہنچ ایسی جھوٹی باتیں لوگوں نے مشہور کی ہیں کیا کہ ہمیں تو جھوٹی باتیں آتی بھی نہیں ہیں یہ ساری بے اصل بات ہے اصل مطلب کیا ہے یتیہون کا کیا رہیں گے ذلیل و خوار رہیں گے اب دیکھو ذرا پہلے پارے پر آ جاؤ اہبتو مصرن فإن لکم ما سألتم یہ آیت نمبر 61 ہے پہلے پارے میں یہ اسی میدان کے اندر تھے جب انہوں نے ترکاریاں مانگی تو حکم ہوا اہبتو مصرن چلے جاؤ کسی شہر میں یقیناً تمہارے لیے وہ چیزیں ہیں جو تم نے مانگی ہیں میرا سوال یہ ہے مولانا کہ اگر وہ اس میدان سے نہیں نکل سکتے تھے جیسے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں باتیں تو پھر ان کو یہاں سے نکلنے کا حکم کیوں ہوا معلوم ہوتا ہے میدان میں پھرنے والی بات نہیں ہے اصل بات ہے ذلیل و خوار رہیں گے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ نیچے کیا لکھا ہے نمونہ دوم لکھو مولانا باب نمبر 5 یہ آیت نمبر 40 تک چلے گا یہ باب نمبر 5 آیت نمبر 40 تک فرمایا جہاد میں سستی نہ کرو ورنہ حابیل کی طرح مارے جاؤ گے میدان میں نکلو ظالم اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے ظلم نہیں کرنا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ پڑھو میرے محبوب ان کے اوپر خبر آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی ٹھیک ٹھیک اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا جب قربانی کی دونوں نے قربانی پیش کرنا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا پس قبول کی گئی ان دونوں میں سے ایک کی حابیل سے بوجہ حق پر ہونے کے وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے قابیل بوجہ نہ حق پر ہونے کے قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قابیل کہنے لگا ضرور بھی ضرور میں تجھے قتل کروں گا ثمرہ حسد ذرا الفاظ دھیان سے سن لو ساتھیوں کو یاد نہیں رہتا کہ قاتل کون تھا قاتل کے شروع میں بھی کاف ہے قابیل کے شروع میں بھی کاف ہے تو قاتل قابیل تھا قاتل بس یاد رکھنا ہے میں تجھ کو قتل کروں گا اس کے اوپر جملہ لکھا ہوا ہے ثمرہ حسد اوہ انہیں ایک سے فہم انسان کی سمجھ الٹ ہو جائے سمجھ خراب ہو جائے سمجھ الٹ ہو گئی کیسے کہ عقل ترقی انسانی سے گر کر شعور حیوانی سے گر جائے دیکھو حسد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان حیوانوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے. اب بات یوں بنی, دیکھو میں اشارہ سمجھاؤں, میدان کے اندر حضرت حابیل نے اعلی قسم کا دمبا رکھا, یہ اللہ کے نام کی نیاز ہے. اس کے مقابلے میں قابیل نے ایک ردی سا گھاس کا ایک گٹھڑا سا بنا کر گٹھڑی رکھ دی. آسمان سے آگ آئی, اس نے آ کر حضرت حابیل کے دمبے کو جلا دیا اور قابیل کا گھاس کا گٹھڑی ویسی کی ویسی پڑی رہی. تو اس وقت قانون یہ تھا کہ اللہ جس آدمی کی چیز قبول کرنا چاہتا آسمان سے آ کر آگ جلا دیتی تھی. اب اس کا دمبا قبول ہو گیا, اس کا گھاس قبول قابیل کا نہ ہو, اس نے کہا تیرا کیوں قبول ہوا ہے, حسد پیدا ہو گیا, میں تجھ کو قتل کروں گا. دیکھو قال انما يتقبل الله من المتقين, حضرت حابیل نے کہا یقیناً قبول کرتا ہے اللہ کریم, کن سے قبول کرتا ہے, من المتقین, ادب والوں سے, تقوی والوں سے, ان میں تقوی ہو اللہ چیز ان کی قبول کرتا ہے. لئن بسط, نہ تیری چیز کیوں قبول ہے, میں تجھے قتل کروں. اس نے کہا متقی قبول کرتا ہے, اگر تیری نہیں ہوئی میرا کیا قصور ہے. لئن بسط الی یدک لتقتلنی, اگر تو نے ہاتھ لمبا کیا میری طرف, یہ مسئلہ ہے. لئن بسط الی, سبق سمجھتے نہیں اور رکے لکھنے شروع کر دیے, آخر پر میں سب کے جواب دوں گا. لئن بسط الی یدک لتقتلنی, اگر تو نے لمبا کیا میری طرف اپنا ہاتھ, لتقتلنی, تاکہ تو مجھے قتل کرے, ہے مانا بے باسنی ادی الیک لتقتلک, نہیں ہوں میں لمبا کرنے والا اپنا ہاتھ تیری طرف تاکہ میں تجھے قتل کروں. تو نے ہاتھ لمبا کیا مجھے مارنے کے لیے, میں ہاتھ باندھ کر بیٹھا ہوں, میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین, اللہ میں کیوں ہاتھ لمبا نہیں کروں گا, یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ کریم سے جو رب ہے سارے جہانوں کا. مولانا نیچے لکھے کیونکہ جواز کسی نفس سے ثابت ہو, تو جو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میرا قتل کسی جواز سے ثابت ہے نہیں, کوئی نفس نہیں ہے, میں خامخواہ کیوں تیری طرف ہاتھ لمبا کروں, میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, میں ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہوں. مولانا ایک جملہ یہاں سے سمجھ آیا, صرف خوف کافی نہیں ہے, صرف اسباب بھی استعمال کرنے چاہیے. ٹھیک ہے تیرے دل میں اللہ کا ڈر ہے, دفاع تو کر اپنا. ایک بندہ زیادتی کرنا چاہتا ہے, ظلم کرنا چاہتا ہے, دفاع تو کر. نہیں میں یہ اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے ڈر ہو لیکن اسباب بھی استعمال کرنے چاہیے. انی اريد ان تبوء باسمي واسمك, میں چاہتا ہوں کہ اٹھائے تو میرے قتل والا گناہ, بے اسمی کا مانا میرے قتل والا گناہ, وہ اس میں کر اور اپنا گناہ, جو اس سے پہلے اگر تیرا کوئی گناہ ہے وہ بھی تیرے ذمے اور اب قتل والا گناہ بھی تیرے ذمے. فتکون من اصحاب النار, بس ہو جائے تو جہنمیوں میں سے ہے, میرے قتل والا گناہ تیرے ذمے اور پہلے کوئی گناہ ہے تو وہ بھی تیرے ذمے. فتکون من اصحاب النار, بس ہو جائے تو جہنمیوں میں سے. حضرات اٹھو بھائی, ہر اٹھو ہی تھا, اب اٹھو اٹھو باقی اٹھو جلدی کرو. اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین, بے اسمی کا میں نے کیا معنی کیا, میرا گناہ میرے قتل والا گناہ. وذلک جزاء الظالمین, اور یہی ہے سزا ظالموں کی. فتوت له نفسه, پس تیار کر لیا اس قابیل کو اس کے نفس نے, قتل ناحق کا بیان, اس کو ترس نہیں آیا. اوپر لکھا ہوا ہے فائدہ نمبر دو, یعنی جب اس کو پتا چلا کہ مدافع اس نے تو دفاع ہی نہیں کرنا, تو بجائے رافت کے زیادہ سب نرمی کے بجائے زیادہ سختی آئی, حالانکہ نرمی آنی چاہیے تھی, بھئی یہ تو مجھے کچھ نہیں کہتا نا. تیار کر لیا اس کو اس کے نفس نے, قتل آخی اپنے بھائی کے قتل پر. فقتل, بس آخر کار قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا. فاصبح من الخاسرین, پس ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے. فباس اللہ غرابہ, اب قتل تو کر بیٹھا, اب لاش کو کیا کروں, یہ کائنات کا پہلا قتل تھا. آپ فرماتے ہیں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان قتلوں کا گناہ بھی قابیل کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اللہ اللہ, اندازہ لگائیں مولانا, مسئلہ جا کر عوام کو سنانا, اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کا کام شروع کرے اور باقی جیسے جیسے وہ گناہ کرتے جائیں گے تو جو ابتدا کرنے والا ہے اس کے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا رہے گا. والد نماز نہیں پڑھتا، والد کو دیکھ کر اولاد نہیں چھوڑ دی، اولاد کے گناہ چھوڑ، نماز نہ پڑھنے کا گناہ والد کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ والد داڑھی منڈاتا ہے، اولاد کہتی ہم کیوں داڑھی رکھیں، اولاد نے داڑھی منڈائی، دادا ہے والد ہے یہ نمونہ بنے ہوئے ہیں، یہ گناہ ان کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اللہ فباس اللہ غرابا، پس اللہ کریم نے بھیجا کوہ، یبحث فی الارض، کریدتا تھا چونچ سے اور پنجوں سے زمین میں، زمین کو کریدنے لگ گیا، لیوریہ کیف یواری سوات اخیہ، انجام یہ نکلا تاکہ وہ دکھائے اس کو کیسے چھپائے لاش اپنے بھائی کی، ایسے اس نے گھڑا کھودا، او ہو اس نے کہا افسوس، میں تو کوے کی طرح بھی نہ بنا، مجھے اتنا ہی عقل نہیں آیا، میں بھی زمین کھود کر لاش چھپا دیتا۔ قال یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہنے لگا قابیل ہائے میری بد نصیبی، میں عاجز ہو گیا کہ ہو جاتا میں مثل اس کوے کے، فواری سوات اخی، پس میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش۔ کوے کو اللہ نے بھیجا کیونکہ کوا ہوشیار ہوتا ہے، کوا معلوم ہوتا ہے سکھانے والا استاد ہوشیار ہونا چاہیے، ہوشیار۔ کسی آدمی نے کوے کو اپنی مادہ کے ساتھ جمع کرتے نہ دیکھا ہوگا، حیا والا بھی بڑا ہوتا ہے۔ فاصبح من النادمین، پس ہو گیا قابیل، خیال کرنا مولانا، من النادمین، شرمندہ ہونے والوں میں سے، ہو گیا مضرات دنیاوی کو دیکھ کر، یہ تو دنیا کی بڑا نقصان میں کر بیٹھا، ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ اب خیال کرنا، ایک معنی کیا علماء نے شرمندہ ہونے والوں میں سے، اس نے معافی مانگی، لکھو آشی پر، نمبر ایک معافی مانگی، نمبر دو پشیمان ہوا کہ میں کوے کی طرح نہ ہوا، دو قول میں نے عرض کر دیے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس نے پشیمان ہو کر معافی مانگی، تحقیق کی بات یہ ہے کہ پشیمانی اس بات کی تھی کہ میں کوے کی طرح بھی نہیں ہوا، ہا ہا یہ فرمایا، من اجل ذالک، من اجل ذالک، اسی قتل کی وجہ سے، دو معنی، اوپر کیا لکھا ہوا ہے ذالک پر، کس نے مانا کیا، باقی مفسرین نے، اسی قتل کی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، ہمارے حضرت مانا نہیں کرتے تھے یہ، حضرت مولانا حسین علی نے مانا کیا، من اجل ذالک، اسی خاموش بیٹھنے کی وجہ سے، خاموش، لکھو صحیح مولانا، ٹھیک تو کرو عبارت، خاموش بیٹھنے کی وجہ سے ہم نے جہاد لکھ دیا، ہم نے بنی اسرائیل پر جہاد لکھ دیا، از مولانا حسین علی، لکھو آگے جملہ پورا کرو، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دے دیا کہ دشمن کے مقابلے میں خاموش مت بیٹھنا ورنہ مارے جاؤ گے، من اجل ذالک، اسی خاموش بیٹھنے کی وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا، مفسرین منع کرتے ہیں القصاص، اوپر کیا لکھا ہے، من اجل ذالک، اسی قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر قصاص لکھ دیا، ہم نے بنی اسرائیل پر، کس نے منع کیا، مولانا چپ کر گئے ہو، میں سبق بند کر دیتا ہوں، کمال کرتے ہو، بتاؤ تو صحیح آپ کی تسلی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اسی قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر قصاص لکھ دیا، کیا مطلب کہ جو بندہ قتل کرے جواب میں قتل کرو، اگر تم قاتل کو قتل نہیں کرو گے سارے معاشرے میں گڑبڑ ہو جائے گی، اور حضرت مولانا حسین علی مانا کرتے ہیں اسی خاموش بیٹھنے کی وجہ سے، کتبنا القتال علی بنی اسرائیل، نیچے لکھا ہوا ہے قتال، اس مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، خاموش بیٹھنے کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر جہاد فرض کر دیا کہ جہاد کرو دشمن کے مقابلے میں خاموش نہ بیٹھو ورنہ مارے جاؤ گے۔ انہ من قتل نفسا، بیان قدر و قیمت جان، جان کتنی قیمتی ہے، یقیناً شان یہ جس بندے نے قتل کیا ایک آدمی کو، بغیر نفس بغیر نفس کے ہے، اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، اس نے مار ڈالا، او فساد ان فی الارض، یا بغیر فساد کے سرزمین میں ہے، اس نے کوئی فساد نہیں کیا تھا، اس نے اس کو مار ڈالا، پھر سمرا، فکانما قتل الناس جمیعا، پس گویا کہ قتل کیا اس نے تمام لوگوں کو، ایک کا قتل تمام انسانیت کا قتل ہے، ومن احیا فکانما احیا الناس جمیعا، اور جس بندے نے زندہ کیا اس نفس کو، گویا کہ اس نے زندہ کیا تمام لوگوں کو، زندہ کیا، اب معنی سنو، ومن احیا جس نے بچایا اس نفس کو، گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو بچایا، فکانما احیا الناس جمیعا، جملہ لکھو، ایسے اسباب پیدا کرنا جن سے زندگی ملے، یہ مراد ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، تاکید قانون، البتہ تاکید لاتے رہے ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، نقد قانون، قانون کو توڑنا، انبیاء تو قانون لے کر آئے، لیکن پھر یقیناً بہت سارے ان میں سے اس کے بعد، کس کے بعد، نیچے لکھا ہے تاکید و اہتمام، ہم نے تاکید بھی کی، اہتمام بھی کیا، رسول بھیجے، لیکن اس کے بعد فی الارض زمین گندر مصرفون، البتہ حد سے بڑھنے والے ہیں، حتیٰ کہ انبیاء کو قتل کر ڈالا، جا تم رسلنا بالبینات کا ایک جملہ نیچے لکھ لو، اس کے نیچے، وقتاً فوقتاً انبیاء قانون کی تاکید کرتے رہے، وقتاً فوقتاً انبیاء قانون کی تاکید کرتے رہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، اس کا جملہ لکھو، اس سے مراد یہود قطاع الطریق، ڈاکو، قطاع الطریق، یہود قطاع الطریق مراد ہیں، بس آگے لکھو، یعنی کفار کے ساتھ ساتھ ان سے بھی مقابلہ کرو تاکہ انہیں بھی سزا مل جائے، یقیناً سرکہ کبرا، ڈاکے کا ذکر، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً سزا ان لوگوں کی جو جنگ کر دیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، یہ تعبیر بتا رہی ہے کہ اس سے مراد کون ہے، یہود کتا الطریق، کتا الطریق راستہ کاٹنے والے، یعنی ڈاکو، دوسروں سے جہاد کرنا ہے تو ان کو بھی سزا دینی ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَتَفْسِيرِيَهَا، اللہ رسول سے جنگ کرتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد کرنے کی، پھر کیا ہے، چار صورتیں آ رہی ہیں، ذرا دھیان سے دیکھنا، سمرا دنیاوی، ڈاکوں کی سزا، اَن يُقَتَّلُوا، کہ قتل کر دیے جائیں، نیچے دیکھو، صورت اول، اگر صرف، سارے پڑھو گے تو چلوں گا، اگر صرف ڈاکو نے اگر صرف قتل کیا ہے تو ڈاکو کو قتل کر دیا جائے، نمبر دو، او یسلمو، یا سولی چڑھائے جائیں، صورت دوم، اگر مال و قتل دونوں ہیں، کیا مطلب، ڈاکو نے مال بھی چھینا اور مسافروں کو بھی مار ڈالا، ان کو سولی چڑھایا جائے، ان کو قتل کر کے سولی پر لٹکا دو تاکہ لوگ عبرت کا نشانہ ان کو سمجھ کر دیکھیں، او تو قدائدیہم وارجلہم من خلاف، سورت سم، اگر صرف مال لیا ہے تو پھر کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، من خلاف، الٹی جانب سے، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ یا دایاں پاؤں، یہ، او ینفو من الارض، چوتھی سورت، صرف قصد کیا ہو، نہ مال لیا ہو، نہ سامنے ہیڈ اپ، ڈاکو آگے ڈرا رہے ہیں، پولیس پہنچ گئی، بھاگ گئے، اگر بعد میں پکڑے گئے، صرف انہوں نے ڈرایا دھمکایا تھا، ان کو اس سرزمین سے نکال دو، اب سوچو مولانا، اگر یہ قانون، یہی ایک قانون ملک میں نافذ ہو جائے، ڈاکوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اگر صرف انہوں نے ڈرایا دھمکایا ہے، یونفو من الارض، دور کر دیے جائیں زمین میں سے، ذالک سمرا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، ولہم سمرا اخروی، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا. الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم توبہ محاربین، جنگ کرنے والوں کی توبہ ڈاکوں کی، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لے ہیں، شرط توبہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ان تقدروا کہ تم قابو پا لو ان پر، قابو پانے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں، قابو پانے سے پہلے پہلے ڈاکو پھر ہیں، ڈاکو نے توبہ کر لی، ہمیں یہ مہربانی میں ہم نے توبہ کر لی، ہم نے ڈاکے چھوڑ دیے، تو پھر فعلم ان اللہ غفور رحیم، تمہیں پتہ ہونا چاہیے یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. جملہ پڑھو، نیچے پڑھو مولانا، جلدی کرو، دیکھو، آنکھیں کھولو، اپنے حقوق حاشیے پر لکھو، حقوق العباد ادا کرنے پڑیں گے. اللہ اپنے حق تو معاف کر دے گا، لیکن جن جن کا مال چھینا تھا وہ حقوق واپس کرنے پڑیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ انما جزاء الذین کا اور جملہ لکھو، ظالم پر رحم نہ کرو بلکہ سزا دو، جیسے قاتل اور ڈاکو. یہ تنظیم کی دوسری شرط ہے، دوسری شرط ذہن میں ہے، تنظیم کی دوسری شرط کیا؟ گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک. تیسری شرط، تیسری بھول گئے، دوسری نا، تیسری، تنظیم کی پہلی شرط خود ٹھیک ہو، دوسری شرط گھر کا ماحول ٹھیک ہو، تیسری شرط گھر کے باہر کا، یہ تیسری شرط ہے تنظیم کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، جملہ لکھو اس کا، جلدی کرو مولانا. محاربین سے جہاد کرو، لیکن اللہ کا قرب بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، اللہ کا قرب بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو. یہ رب طرز کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی معاصی چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، اصول فوز اول. نمبر دو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اللہ کریم کی طرف قرب. وسیلہ کا کل کیا معنی کیا تھا؟ قرب. کچھ یاد ہے کہ نہیں ہے؟ 12 قسمیں عرض کی تھیں، 6 قسم کا جائز ہے، 6 قسم کا ناجائز ہے. بذریعہ اطاعت، اور ایک اور من ابن عباس نے کیا، وسیلہ بمانا حاجت، اللہ کی طرف حاجت تلاش کرو، حاجتیں کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. وجاہدوا فی سبیلہ، سبحان اللہ، جہاد کرو. نمبر 3، کامیابی کا اصول، جہاد کرو اللہ کریم کے راستے میں، اور طاعات میں بالخصوص نیکیاں کرنی ہے، خاص طور پر جہاد والی نیکی کرنی ہے. سمرا اصول ثلاثہ، نتیجہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا تخویف اخروی، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا حلت اور حرمت کے مسئلے نہیں مانے. حلت اور لو ان لہم ما فی الارض جمیع سمرا اخروی، اگر بالفرض ان کے لیے ہو وہ کچھ جو زمین میں ہے، سارے کا سارا، زمین میں خزائن دفائن چیزیں دفن ہیں، ساری کی ساری ان کے لیے ہوں، مثلہ ما ہوں، ترقی ان کی کیا تخصیص ہے، اس جیسا اور بھی ساتھ ہو، ڈبل ہو جائیں، پھر لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، تاکہ بدلے میں دے اس کو قیامت کے دن کے عذاب سے، نہیں قبول کیا جائے گا ان سے اور ترقی، بلکہ ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. یریدون، چاہیں گے، بعد از دخول، داخل ہونے کے بعد، بعد از داخل ہونے کے بعد چاہیں گے، یخرجوا من النار، کہ نکلے جہنم کی آگ سے، وما ہم بخارجین منہا. نمبر 1، بات نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے اس آگ سے، نہ عذاب ٹلے گا، اور نمبر 2، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہوگا عذاب ہمیشہ رہنے والا، نہ دوام ٹلے گا، نہ عذاب ٹلے گا، اور نہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا عذاب ہمیشہ. والسارقو والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سرکہ سہرا، پہلے بڑی چوری کا ذکر تھا ڈاکہ، اب چھوٹی چوری آ گئی. سارے کو سارے کا تو فخر ہوئی دیا ہوما جزام بھی ماں کا سما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت فاقتو ایدیہما اے حکام او حکم او بادشاہ ہو کاٹو تو ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ گٹے پر سے دائیں ہاتھ گٹے یہاں سے جزام بما کسبا یہ سزا ہے بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا نکالم من اللہ رکاوٹ اللہ کی طرف سے ہے نکالن اگر تم ایک کا ہاتھ کاٹو گے کمیٹی چوک پر کسی چور کا ہاتھ کاٹا جاتا شہر سے چوریاں بند ہو جاتی نکال من اللہ رکاوٹ ہے بطور سزا اللہ کی طرف سے ہے واللہ عزیز حکیم اللہ کریم زبردست سے سزا دے سکتا ہے جتنی سزا بھی دینا چاہے لیکن حکیم ہونا حکمت والا ہے مناسب سزا دیتا ہے مولانا نکال اس لوہے کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی لگام جو ہوتی ہے نا یہ یہاں یہ جو لوہا ہوتا ہے لگام میں گھوڑے کے منہ میں ہوتی ہے یہ ایک یہ سلاخ سی ہوتی ہے یہ اس کو عرب والے کہتے ہیں نکال یہ گھوڑے کو روکتی ہے کنٹرول کرتی ہے کچھ نقشہ سمجھ آیا کہ نہ آیا یہ لگام کے ساتھ یہ جو لوہے کی سلاخ ہے نا گھوڑے کے منہ میں ہوتی ہے اس کو عرب والے نکال کہتے ہیں یہ رکاوٹ ہوتی ہے بس اس کو کھینچو گھوڑا رک گیا ڈھیلا کرو گھوڑا بھاگ پڑا جیسے یہ گھوڑے کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے تم چور کا ہاتھ کاٹو گے تو جرم سے رکاوٹ ہو جائے گی فمن تاب من بعد ظلمہ بیان توبہ ہے سارے چور کی توبہ بس وہ بندہ جس نے توبہ کر لی ہے ظلم کے فاصلہ اور اپنی اصلاح کر لی آئندہ توبہ پر قائم رہا تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيَّ یقیناً اللہ رجوع کرتا ہے ایسے بندے پر اِنَّ اللَّهَ غفور رحیم یقیناً اللہ بخشنے والا ہے گناہوں کو سمرا اصلاح اگر توبہ پر قائم رہے اصلاح کرے بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے سمرا استقامت توبہ پر پکا رہا مزید اللہ اس پر عنایت کرے گا میں تھوڑا سا ایک فرق عرض کرتا ہوں سورۃ النور کھولو آپ کہیں گے ہم میاں والی میں دورے میں تھے تو آپ سے مولوی پوچھیں گے ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو بات نہ آئے آیت نمبر دو دیکھو الزانیۃ والزانی فجلد کل واحد منہما مئۃ جلدۃ جلدی کھولو مولانا میں انتظار نہیں کر سکتا الزانیۃ والزانی رات آپ کو نیند آئے یا جاگو میں نے سورت مکمل کرنی ہے انشاءاللہ الزانیۃ والزانی فجلد صفا 518 زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد فجلد کل واحد منہما مئۃ جلدۃ مارو کوڑے ہر ایک کو دونوں میں سے 100 کوڑے یہاں زنا کے مسئلے میں عورت کا ذکر پہلے دیکھو دیکھو آیا کو زنا کا ذکر کیا تو عورت کا ذکر اور چوری کا ذکر کیا تو وسار ایک مرد کا ذکر سمجھو زنا کے تذکرے میں عورت کا ذکر زنا کے تذکرے میں عورت کا ذکر اور چوری کے مسئلے میں مرد کا ذکر عام طور پر وائزین کہتے ہیں جی مرد چور زیادہ ہوتے ہیں عورت زانی زیادہ ہوتی ہے یوں مسئلہ نہیں ہے دیکھو لکھو مرد کمانے کی طاقت کے باوجود چوری کرتا ہے اس لیے اولا بالقطع اولا زیادہ حقدار بالقطع ہاتھ کاٹنے کا اس لیے اولا بالقطع ہے اس لیے اولا بل اور وہاں پر عورت کو کیوں مقدم کیا اور وہاں سورۃ نور آیت نمبر دو میں الزانیہ کو مقدم کیا کہ عورت کا پردے میں ہونے کے باوجود زنا کرنا بہت شرم کی بات ہے اس لیے اولا بالعقوبت ہے سزا کی حقدار ہے زیادہ بس مولانا کچھ فرق سمجھ آیا کہ نہ آیا فرمائے شرم نہیں آتی مرد ہو کر طاقت ہے تجھے کمانے کی محنت مزدوری کی طاقت ہے کرتا چوریاں ہیں اور وہاں عورت کو کیوں ذکر کیا زنا والے مسئلے میں شرم نہیں آتی تو پردے میں رہنے والی تھی تو نے یہ کیا گندے کام شروع کر دیے یہ آگے چلو الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض یہ متعلق ہے لقد کفر الذین قالوا کے، کس کے؟ او پیچھے پڑا تھا آیت نمبر 17 میں، جو کہتے تھے اللہ کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اختیارات ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات، بھائی ڈاکے اور چوریوں کی سزائیں تم نے سن لی ہیں، معاشرہ ٹھیک رکھنا ہے لیکن اصل مسئلہ نہیں بھلانا۔ ہاں رب طرز کر دیا، کیا تجھے معلوم نہیں ہے یقیناً اللہ کریم اسی ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ لال عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں، اس کی ماں کے لیے نہیں بادشاہی۔ یعذب من یشاء، اللہ عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ لا عیسیٰ و امہ، اور بخش دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لا عیسیٰ و امہ، حضرت عیسیٰ اور بی بی مریم میں یہ طاقت نہیں ہے۔ یا ایہ الرسول، لکھو باب نمبر 6، آیت نمبر 50 تک چلے گا، آیت نمبر 50 تک۔ تسلی برائے مبلغین اور اہل کتاب کی خباستیں، تسلی برائے مبلغین اور اہل کتاب کی خباستیں۔ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، بیان زجرات برائے منافقین و اہل کتاب و تسلی للنبی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، یعنی بے تکلف و رغبت سے کفر کرتے ہیں۔ کن لوگوں میں سے؟ من الذین، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، کہتے ہیں بے افواہہم، بے جار مجرور کس سے متعلق ہے؟ قالو کے، کہتے ہیں اپنے منہ سے، کہتے ہیں اپنے، کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ ولم تومن قلوبہم، حالانکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل۔ من الذین ہادو، خواب ان لوگوں میں سے ہوں جو یہودی ہیں۔ سمعون للکذب، صفت اول، سننے والے جھوٹ کو، یعنی دین کے بارے میں اپنے علماء محرفین سے خرافات سننے کے عادی ہیں۔ جو تحریف کرنے والے مولوی ہیں نا، ان سے یہ خرافات سنتے ہیں، جھوٹی باتیں۔ سمعون للکذب، بہت سننے والے ہیں جھوٹ کو۔ سمعون لقوم آخرین، سننے والے ہیں واسطے قوم، جاسوسی سننے والے ہیں واسطے قوم دوسری کے۔ لم یاتوک، جو نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ دیکھنا، جلدی دیکھتے آؤ، بات کو سمجھاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، ایک تو اپنے مولویوں کی مجلس میں بیٹھ کر یہ جھوٹی باتیں سنتے ہیں، ایک تو یہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ کی باتیں سن کر ان کو جا کر پہنچاتے ہیں، اپنے وڈیرے، اپنے سردار، اپنے مولوی، اپنے پیر۔ لم یاتوک، وہ آپ کے پاس نہیں آتے، وہ ان کو بھیجتے ہیں، تم جا کر سناؤ، یہ سن کر جا کر ان کو بتاتے ہیں۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ لم یاتو کے صفت اول مرسلین، کیا لفظ ہے؟ صفت اول بھیجنے والوں کی پہلی صفت، یعنی کیبر و عداوت، وہ بہت بڑے، ان کا ہم بڑے ہیں، ہم کیوں جائیں آمنہ کے لال کے پاس، دشمنی ہے ان کے دل میں، تم جاؤ، تم سناؤ، ہمیں آ کر بتاؤ۔ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہ وصف دوم، تعریف کرتے ہیں کلمات کی، من بعد مواضعہ، اپنی جگہوں کے بعد، کوئی حکم کہاں کا کہاں، کہاں کا کہاں۔ نیچے لکھا ہوا ہے یہ جلد مکان رجم، آ جاؤ ذرا دیکھو تو جملہ سناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی عورت و مرد کو لایا گیا، یہ شادی شدہ ہے، انہوں نے زنا کیا ہے، آپ فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا میں فیصلہ کروں؟ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر، ان کو کہو فاتو بالتورات فتلوہا، تورات لے آؤ۔ تو رات والے فیصلے تھے تو وہ بھاگے تھے، تو رات میں لکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ مرد عورت برا کام کریں تو ان کو سنسار کر دو، وہ تو اسے بھاگے تھے کہ آمنہ کے لال کے پاس جاتے ہیں، شاید کوئی یہ نرم نرم مسئلہ نکال دیں اور سنساری سے بچ جائیں۔ اب ہمیں تو رات لے آؤ، تو رات لے آئے، اب تو مجبور ہو گئے، اب سارا مر کا جمع ہے۔ میں نے ہاں، یہ تمہارا وہ بڑا عالم کہاں ہے؟ ابن سوریا، کہاں ہے جی؟ پڑھو بھائی، کہاں لکھا ہوا ہے مسئلہ شادی شدہ مرد عورت زنا کرے؟ اس نے کیا کیا کہ انگوٹھا رکھ دیا، آگے بھی پڑھتا تھا، پیچھے بھی پڑھتا تھا، یہ مسئلہ نہیں پڑھتا تھا۔ آپ ہی حیران ہو گئے، اللہ نے فرمایا ہے ان سے تورات منگوا کر اس میں مسئلہ دیکھو، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سلام آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا یہ مسلمان ہو گئے تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، کیا بات ہے یہ مسئلہ دیکھنا؟ اس نے کہا اللہ کے دشمن ہاتھ ہٹا، ہاتھ ہٹائے تو نیچے مسئلہ لکھا ہوا تھا، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا. وصف دوم یعنی طلب حق سے دوسروں کو، دیکھنا میری طرف سمجھاؤں، ایسے نہیں سمجھا گیا، مولویوں اور پیروں نے بھیجا اپنے یہودیوں کو، تم جاؤ آمنہ کلال کی مجلس میں، اگر وہ مسئلہ یہ بیان کرے جو ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے والا مسئلہ بیان کرے نا، پھر تو تم مان لینا، اور اگر ہمارے والا مسئلہ بیان نہ کرے بالکل نہیں ماننا. دیکھو اب یقولون، یہ کہتے ہیں انوتی تم ہاگا، اگر دیے جاؤ تم یہ مطلب محرف جو ہم تحریف شدہ مطلب بیان کر رہے ہیں نا، اگر یہ دیے جاؤ فخذو ہو بس اس کو لے لینا، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْا ہو فَحَذَرُوا، اور اگر نہ دیے جاؤ تم وہ مطلب جو ہم بیان کر رہے ہیں تو فَحَذَرُوا پس تم بچو. اب اللہ نے ایک اپنی بات داخل کر دی دخان الہی، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ قَيْدَ كُلِّيَا، سن لو، وہ بندہ جس کو ارادہ کرے اللہ گمراہ کرنے کا، فِتْنَتَهُ اِزْلَالَهُ، جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ہرگز نہیں مالک ہوگا تو میرے پیغمبر اس کے لیے ہے اللہ کریم کی طرف سے ذرا برابر. اللہ گمراہ کرنا چاہے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، حکم خصوصی اہل کتاب، یہ وہ لوگ ہیں نہیں ارادہ کی اللہ کریم نے کہ پاک کرے ان کے دل، سمرا دنیا بھی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، سمرا اخروی، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا. سماؤن للکذب، یہ پہلے سماؤن سے بدل ہے، سننے والے ہیں جھوٹ کو. اکالون للسحت، علت تحریف، کیوں مسائل میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، بہت کھانے والے ہیں سود حرام، اس سے مراد ہر حرام ہے لیکن خصوصاً نیازات غیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نیازیں کھاتے ہیں. اکالون للسحت، بہت کھانے والے ہیں غیر اللہ کے نام کی نیازوں کو. فَإِن جَاؤُوكَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ وَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، فَحْكُم بَيْنَهُمْ اِخْتِيَارِ اول، آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان آپ کی مرضی، او اعرض عنہم دوسرے در، یا منہ موڑ لیں ان سے، جاؤ میں فیصلہ نہیں کرتا، آپ کی مرضی. وَإِن تُرِدْ عَنْهُمْ، خاص بات آئی خیال، وَإِن تُرِدْ عَنْهُمْ متعلق ہے عارض عنہم سے لف نشر، کچھ لف نشر مرتب غیر مرتب ذہن میں ہے کہ نہیں، جس ترتیب سے کھولا اسی ترتیب سے لپیٹا، تو یہ مرتب ہے، ترتیب ہے، اور اگر ترتیب بدل دی تو غیر مرتب ہے. اب پہلے تھا فیصلہ کرنا، دوسرا تھا اعراض کرنا، اب وَإِن تُرِدْ عَنْهُمْ اس کو پہلے ذکر کر دیا تو لف نشر غیر مرتب ہو گیا. اگر آپ منہ موڑ لیں ان سے، فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، ہرگز نہیں نقصان دے سکے گی آپ کو، اگر آپ ان سے جاؤ میں فیصلہ نہیں کرتا، آپ کو نقصان نہیں دے سکیں گے. ان اللہ یحب وان حکمت فاحکم بینہم بالقسط، اور اگر آپ فیصلہ کریں، یہ متعلق ہے فاحکم کے ساتھ، فیصلہ کریں تو فیصلہ فرمائیں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، قانون شریع پر، نہ تورات نہ انجیل پر، یقیناً اللہ پیار کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے. اب اس کو سمجھنا ہے، ایک معنی لکھو جملہ، ان تُرِدْ عَنْهُمْ کا جملہ نمبر ایک، آپ فیصلہ نہ کریں، بس کیا معنی ہے ان تُرِدْ عَنْهُمْ کا؟ جاؤ میں فیصلہ نہیں کرتا، ایک معنی. حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے اور بات کی ہے بڑی پیاری، ساتھ کیا لکھا ہے، معنی ثانی ان تُرِدْ عَنْهُمْ، یعنی جب تم قانون شریع پر فیصلہ نہیں کراتے تو تمہارے ساتھ جہاد کروں گا. خیال کرنا مولانا، لکھو، مجھے مزہ نہیں آیا، لکھو، اعراض عن ابقاء العہد، آز مولانا حسین علی رحمہ اللہ، یعنی آپ نے ان کے درمیان شرعی فیصلہ فرمایا، اور انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، تو آپ ان سے کہہ دیں میرا تم سے کوئی معاہدہ نہیں، میں تم سے جہاد کروں گا، بس یہ مطلب ہے اعراض کرنے کا۔ مولانا کیا مطلب ہے؟ پڑھو آشیا، جلدی پڑھو، اعراض عن ابقاء الحد، کیا مطلب؟ یہودیوں کا آپس میں جھگڑا تھا، آپ کے پاس آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اپنی شریعت کے مطابق، شریعت کا فیصلہ یہ ہے، میرے پاس آئے ہو شریعت کے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے۔ نہیں مانتے پھر آئے کیوں تھے؟ اگر فیصلہ نہیں مانتے ہو آئے کیوں تھے میرے پاس؟ میرا تم سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، پہلے ہمارا تمہارا معاہدہ تھا، اب کوئی معاہدہ نہیں ہے، میں تم سے جہاد کروں گا، میرے پاس آئے ہو، فیصلہ میں نے کیا، فیصلہ نہیں مانتے میرے پیغمبر، اگر آپ نے ان سے جہاد شروع کر دیا تو فلن یضروا کا شیئا، آپ کو بال برابر بھی نقصان نہیں دے سکیں گے۔ مولانا اعراض کا معنی سمجھا؟ یہ حضرت مولانا حسین علی صاحب کی بات ہے۔ وکیف یحکمونک، کیسے فیصلہ کروانے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کے بارے میں، کیسے فیصلہ کروانے آتے ہیں؟ نیچے لکھا خلاصہ، اوپر لکھا ہوا ہے، اگر یہ فیصلہ الہی کے طالب ہوتے تو یہ گھر میں موجود ہے، بلکہ یہ رضا الہی کے بجائے آسانی فیصلہ کے طالب ہیں کہ سنسار سے کسی نہ کسی طرح بچ جائیں اور کوئی جرمانہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیا جائے، فیصلہ آسانی والا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا نہیں چاہتے، ورنہ ان کے پاس تو رات گھر میں پڑی ہے، اس سے فیصلہ کیوں نہیں کرواتے؟ آپ کے پاس آنے کا کیا مطلب؟ یہ اب مانا سنو، وَقَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، تعجب اول، تاکید مضمون سابق، حیرانگی کی بات ہے، کیسے فیصلہ کروانے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، حالانکہ ان کے پاس تو رات ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے، یعنی قصاص والا، اللہ کا حکم ہے، کی اللہ، ایک اور لفظ لکھ لو، رجم والا، ثم يتولون من بعد ذلك، تعجب دوم، پھر منہ موڑ لیتے ہیں تیرے فیصلہ کرنے کے بعد، آؤ جی فیصلہ آپ نے کیا پھر مانتے نہیں ہیں، وما اولئک بالمؤمنین، نہیں ہے یہ قطعاً ایماندار، اس سے معلوم ہوا نہیں ہے یہ بالکل ایماندار، نہ قرآن پر ایمان، نہ تورات پر، نہ قرآن پر، جملہ تو ٹھیک کرو بلال، جملہ تو ٹھیک کرو، نہ قرآن پر ایمان، نہ تورات پر، مڈھو ہینی بےمان، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدى ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار، مجھے پھر جملہ لکھوانا پڑے گا، لکھو یحکم بہا کا، جب انبیاء اللہ والے اور احبار تورات پر عمل کرتے آئے اور کوئی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا، تو اے یہود کے موجودہ علماء، تم بھی تعریف مت کرو لوگوں سے، نہ ڈرو، اللہ کی کتاب پر عمل کرو، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدى ونور، تورات کا پیچھے تذکرہ چلا، اندہم التوراۃ، تو تورات کی شان بیان کرنا شروع کر دی، یقیناً ہم نے اتاری تورات، فیہا ھدى، اس میں ہدایت تھی، فضیلت اول تورات، عقائد کی ہدایت تھی، رہنمائی، نمبر دو نور روشنی تھی، وسعت عمل کی تھی۔ یحکم بہ النبیون، وصف اول کاملین، وصف اول اس کو ٹھیک کرنا ہے، وصف اول عاملین، وصف اول عمل کرنے والوں کا وصف، وصف اول عاملین عمل کرنے والوں کا پہلا وصف۔ فیصلہ کرتے تھے بہا تورات کے مطابق، بہا فیصلہ کرتے تھے تورات کے مطابق، النبیون اللہ کے پیغمبر، بوجہ مقتدا ہونے کے لوگ ان کی پیچھے چلتے تھے، یہ رہنما تھے۔ الذین اسلموا، وہ انبیاء جو فرما بردار تھے، جو منقاتے تھے، کانن معاملانا، اللہ کے فرما بردار تھے پیغمبر، وہ فیصلہ کرتے تھے کس کے مطابق؟ تورات کے مطابق۔ کن لوگوں کے لیے فیصلے کرتے تھے تورات کے مطابق؟ انبیاء کن کے لیے فیصلے کرتے تھے؟ للذین ہادو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے شرک سے توبہ کر لی، ہادو رجوع کر لیا شرک سے، وربانیون، اس کا عطف ہے النبیون پر، یوں ہی عبارت بنی، یاقوم بہر ربانیون، فیصلے کرتے تھے تورات کے مطابق اللہ والے، فیصلے کرتے تھے، جملہ دہراؤ، میری تسلی کراؤ مولانا، فیصلے کرتے تھے تورات کے مطابق، انبیاء بھی فیصلے تورات کے مطابق، اور اللہ والے درویش بھی فیصلے کرتے تھے، فرما واللہ بار اور علماء، وہ بھی فیصلے کرتے تھے تورات کے مطابق، کیوں؟ بمستحفظو من کتاب اللہ، بوجہ اس کے حفاظت طلب کیے گئے تھے، من کتاب اللہ، اللہ کریم کی کتاب کی، من زیدہ ہے، عمل کرنے کرانے پر، لکھو جملہ، عمل کرانے کی ذمہ داری ان پر ڈالی گئی تھی، تم نے عمل کرانا ہے تورات پر، وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَا، وَصْفِ دُوم عَامِلِينَ، وَصْفِ دُوم عَامِلِينَ، اور تھے وہ اس کے اوپر شہدا، نگہبان، روکبا، نگہبان، ایک معنی دوسرا معنی بیان کرنے والے ہیں، بیان کرنے والے روکبا، یُعَلِّمُونَهُ وَيُبَيِّنُونَهُ، سکھاتے بھی تھے تورات کو، بیان بھی کرتے تھے۔ اب خیال، اب مونا ذرا مہربانی کرو، انبیاء ربانی اللہ والے اور احبار فیصلے کس کے مطابق کرتے تھے؟ اور اللہ والوں پر اور علماء پر حفاظت کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی کہ تم نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کرنی ہے۔ حفاظت کا کیا معنی؟ کیا کرانا ہے تم نے؟ عمل کرانا ہے۔ اب فلا تخشب الناس، خطاب با علماء و احبار یہود، آگے لکھو موجودہ، آگے اور ظالمو، جب پچھلے انبیاء، پچھلے اللہ والے، پچھلے علماء تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے، تم بھی تورات کے مطابق کرو نا، تمہیں کیا ہو گیا، لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ فلا تخشب الناس واخشون، نہ ڈرو تم لوگوں سے کہ اظہار حق سے، اظہار حق سے ہماری جہ میں فرق آ جائے گا، مرتبہ اور مقام نہیں رہے گا، وہ پیری مریدی ختم ہو جائے گی۔ نمبر دو، میں اللہ سے ڈرو، ولا تشترو اذا حب مال، دنیا کی محبت چھوڑو، نہ خریدو میری آیتوں کے بدلے میں مول تھوڑا، اچھا تھوڑے پیسے تو نہ لو، زیادہ لے لو، قلیل کیوں کہا؟ دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سمرا منکرین، لکھو لکھو مولانا، نہیں لکھا ہوا، قلم ہاتھ میں چلاؤ، یہ میاں والی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، دوسرے دوروں میں طالب علم سوئے رہتے ہیں جی، سوتے سوتے رہے ہو نا عثمان۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سمرا منکرین، اور جو بندہ نہ عقیدہ رکھے، مَن لَّمْ يَحْكُم، مَن لَّمْ يَتَّقِد، نیچے لکھا ہے، جو بندہ عقیدہ نہ رکھے، بما انزل اللہ، اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، فاولائک ہم الکافرون، یہی لوگ تو کافر ہیں، جو اللہ کی کتاب والا عقیدہ نہ رکھے، کیا مونا؟ لم یحکم کا معنی فیصلے والا نہیں کرنا، کیونکہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا تو بدعملی ہے، فیصلہ نہ کرنا کتاب کے مطابق تو پھر کفر کا فتویٰ کیسے؟ نہ، جو عقیدہ نہ رکھے، مسند احمد کا حوالہ بھی ہے، حضرت مولانا حسین علی نے بھی منع کیا۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جملہ لکھو، یہود کے علماء کسی غریب شخص کے قصاص میں امیر کو قتل نہیں کرتے تھے، اس طرح مظلوم کی حق تلفی ہوتی ہے، اس طرح مظلوم کی حق تلفی ہوتی ہے، ایک وہ ظالم جس نے ظلم کیا، نمبر دو یہ علماء ظالم جنہوں نے مظلوم کو حق نہ دلوایا، جنہوں نے مظلوم کو حق نہ دلوایا. اب چلو، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، قانون قصاص در تورات، قصاص کا قانون سنو، اور لکھ دیا ہم نے ان کے اوپر اس تورات میں، شکی نفس بدلے نفس کے، اور آنکھ بدلے آنکھ کے، اور کان ناک بدلے ناک کے، انف ناک، ناک بدلے ناک کے، ولوسن کان بدلے کان کے، وسن بسن دانت بدلے دانت کے، والجروح قصاص، اور خاص زخموں میں برابری ہے. قصاص ذات و قصاص، خاص زخموں میں برابری ہے. اب مولانا کوئی کسی کی انگلی کاٹے، جواب میں انگلی کاٹو، زخموں میں برابری ہے، لیکن کوئی ایسا عضو کاٹا کہ جس کے مثل کوئی ہو نہیں سکتا، جس کے مثل کوئی، تو پھر دیا دینی پڑے گی. چلو آگے، فمن تصدق بھی فہو کفارۃ اللہ، قلم ہاتھ میں، جو بندہ معاف کر دے قصاص کو، تصدق کا بعد اس کے بدلے کا مستحق ہے. اب اس نے ظلم کیا ہے، ہاتھ کاٹا ہے، ناک کاٹی ہے مثلا، جو معاف کر دے قصاص کو، فہو کفارت اللہ، پس وہ بخشش بن جائے گا گناہوں کا کفارہ اس کے لیے. لکھو جملہ، جو شخص مجرم کو جتنا معاف کرے گا اس کو اللہ اتنا معاف کرے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، سمرا منکرین قیاس، منکرین قصاص، سمرا منکرین. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جو بندہ نہ فیصلہ کرے اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَيَهِي لوگ ہیں الظَّالِمُونَ، بہت بڑے ظالم یعنی کافر. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، وَقَفَّيْنَا دورہ انجیل، تورات کا تذکرہ تو سن لیا، اب انجیل کا سنو. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور بھیجا ہم نے ان کے نشانات پر، انبیاء جن کا ذکر النبیون میں آیا ہے، ان کے نشانات پر بھیجا ہم نے کس کو؟ وَعِیسَى ابْنِ مریم، عیسیٰ بیٹے مریم کو. وصف اول رد نصارہ، نصارہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، فرمایا اللہ کا نہیں ہے، مریم کا، مریم کا بیٹا ہے. اس کا جملہ لکھو جی، کفینا کا ذکر انجیل، اور علماء نصارہ کو، ذکر انجیل اور علماء نصارہ کو انجیل پر عمل کرنے کی تاکید. مصدق لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرنے، دراحلے کے تصدیق کرنے والا، یہ یہود کی تردید ہے، وہ اس کو رسول نہیں مانتے تھے. لما بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی یعنی تورات، تورات کی تصدیق کرنے والا. وآتیناہ الانجیل، دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، فیہ ہدی و نور، اس میں رہنمائی تھی، عقائد کی فضیلت اول، نمبر دو نور روشنی تھی، وضاحت اعمال کی، نمبر تین مصدق لما بین یدیہ، رالے کے تصدیق کرنے والی تھی اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی یعنی تورات. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، سراسر ہدایت تھی اور نصیحت تھی، لیکن فائدہ انجیل سے کس نے اٹھایا؟ للمتقین، شرک سے بچنے والوں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ، ہم نے کہا، قُلْنَا، ہم نے کہا چاہیے کہ فیصلہ کریں انجیل والے بما انزل اللہ فی، اس چیز کے مطابق جو اللہ نے اس میں اتاری ہے، ان مسائل کے مطابق جو اللہ نے اس میں اتارے ہیں. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ سَمَرَ مُنْكِرِينَ انجیل، جو بندہ لم يحكم وصول فوض اول، جو بندہ نہ فیصلہ کرے اس مسائل کے مطابق جو اللہ نے اتارے ہیں، اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے، فَأُولَئِكَ یہی لوگ ہم الْفَاسِقُونَ، اعلیٰ درجے کے نافرمان ہیں، اعلیٰ درجے کے گناہگار ہیں، یعنی کافر، جو عقیدہ نہ رکھے بیمان اللہ کے مطابق. جو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، سبحان اللہ، دور قرآن، تو راتو انجیل کی شان تو سن لی، قرآن کی بھی سن لو. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کتاب، یعنی قرآن پاک، بالحق، فضیلت دے والحق کے ساتھ. نمبر دو، تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وہ منزل من اللہ ہے، وہ منزل من اللہ ہیں، ٹھیک کرو عبارت، وہ منزل، قرآن تصدیق کرتا ہے کہ وہ کتابیں منزل من اللہ ہیں. تصدیق کرنے والا ہے پہلوں کی، کس کی؟ یعنی کتابوں کی، تورات، انجیل اور زبور کی. ومہیمنا علیہ، اور تیسرا واسطہ، قرآن نگران ہے ان پہلی کتابوں پر، علیہ نگران ہے کن پر؟ علیہ، کون سی پہلی کتابیں؟ تورات، انجیل، زبور. مولانا میں نے اسماء القرآن میں بحث کی تھی پہلے دن جو ساتھی تھے، قرآن پاک کا ایک یہاں پر نام ہے مہیمن، مہیمن کا معنی ہے نگران، نگہبان، میری طرف دیکھو، نیچے کوئی نہ دیکھے، مہربانی کرو، یہ بات پھر نہیں آئے گی، قرآن میں ایک ہی دفعہ آئی ہے یہ بات. قرآن پاک پچھلی آسمانی کتابوں پر نگران ہے، تورات، انجیل، زبور، ان کی وہ بات مانی جائے گی جس کی قرآن تائید کرے گا. ان کتابوں کی کون سی بات مانی جائے گی؟ کیوں؟ کہ قرآن نگران ہے. مولانا آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی کتابوں کی وہ بات مانی جائے گی جن کی قرآن تائید کرے گا، تو آج ملا کی لکھی ہوئی کتاب کی وہ بات مانی جائے گی جس کی قرآن تائید کرے گا. جس کی قرآن تائید نہیں کرتا، وہ بات ماننے کی اجازت ہے؟ کمال ہو گیا، لوگ کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اب قرآن کو پھیر کر کتاب کے پیچھے چلاؤ. یوں نہیں ہے کہ کتاب کو قرآن کے پیچھے چلاؤ، پھر قرآن میں مسئلہ یہ، مردے نہیں سنتے، نہیں، یہ ہمارے حضرت نے جو لکھا ہے. اب اندازہ لگاؤ بھائی، بات قرآن کے پیچھے چلانی چاہیے تھی، بھائی قرآن پاک میں ہے، جو مر جائے وہ نہیں سنتا، انا کلات اس میں الموتا، نہیں، یہ ہمارے حضرت نے لکھا ہے. اب دیکھو، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، قرآن پاک کو آگے چلانا تھا، کتابوں کو پیچھے چلانا تھا، کیونکہ قرآن کی صفت کیا ہے؟ مہمن نہیں، قرآن کہتے ہیں کلی نمانا بشر، ہمارے حضرت نے لکھا ہے نبی نور ہے. اب اندازہ لگاؤ، قرآن کہاں جا رہا ہے، کتابیں کہاں جا رہی ہیں؟ قرآن کہتے ہیں ماحول اللہ خیر اللہ، خیر اللہ کے نام کی نظر نہیں آتا، حرام ہے. نہیں جی، ملا جیون نے لکھا ہے حلال ہے. اب جی اس نے غلط لکھا ہے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، مولوی کی بات مانیں گے، حالانکہ قرآن کی صفت کیا ہے؟ مہیمن. آ جاؤ، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب قرآن ایسی کتاب ہے تو اصول فوز، کامیابی کا اصول، فیصلہ کر میرے پیغمبر ان کے درمیان، بما انزل اللہ، اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، جب آپ کے اجلاس میں پیش ہوں، آپ نے فیصلہ قرآن والا کرنا ہے، اور نہ پیچھے چل ہوا ہوں ان کی غلط خواہشات کے. اما جا کا من الحق، اما جار مجرور متعلق ہے مورے زن کے، درحالے کہ تو منہ موڑنے والا ہو اس سے جو آ چکا ہے تیرے باند حق میں سے، حق سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سبحان اللہ، دفع شبہ، جب مولانا، جب شرائع سابقہ، تو اس شریعت کی کیا ضرورت؟ جواب، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کے لیے بنائی ہم نے تم میں سے شِرْعَةً دستور، بنایا ہم نے تم میں سے شِرْعَةً دستور، وَمِنْهَاجًا اور راستہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، فلسفہ اختلاف شرائع، اگر اللہ چاہتا البتہ کر دیتا تم کو جمت ایک، زبردستی اللہ کر سکتا تھا لیکن زبردستی والا ایمان قبول نہیں ہے۔ ولاکن لیبلوکم، فلسفہ اختلاف شرائع، شریعتوں میں اختلاف کیوں ہے؟ تاکہ امتحان کرے تمہارا، فیما آتاکم، ان چیزوں میں جو اس نے تم کو دی ہیں، اللہ امتحان کرنا چاہتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تعصب کو چھوڑ کر کامیابی کا اصول، جلدی کرو، دوڑو تم الخیرات، مفید باتوں میں، نیکیوں میں، نیکیوں میں جلدی کرو۔ علت وجہ اللہ مرجعکم جمیعا، طرف اللہ کے لوٹنا ہے تم سب کا، بس خبر دے گا تم کو بما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، بعد از وضوء حق، خامخواہ حق واضح ہونے کے بعد خامخواہ اختلاف کرتے تھے۔ ورنہ فرق دیکھ لو، اوپر ذرا حاشیہ پڑھو، یعنی خدا چاہتا تو سب کو مجبور کر کے ایک دین یعنی توحید پر قائم، لیکن اس نے زور سے ایمان میں داخل، تاکہ آزمائش ہوئے، تاکہ جو اپنی مرضی سے اس کو قبول کرے گا اس کو رحمت کرے گا، اور جو نہ کرے گا اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ ٹھیک، آیتیں لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس تائید میں، ولو شاء ربک لجعل الناس امتا، ولو شاء لجعل امتا واحد، یہ حوالے دو لکھے ہوئے ہیں۔ اچھا، شرع اور منہاج کا فرق پڑھ لو۔ شرع کہتے ہیں احکام فرعیہ کو جن کا تعلق اعمال سے ہو، اور منہاج کہتے ہیں احکام اعتقادیہ کو، لیکن علامہ علوسی کہتا ہے یہ فرق کوئی چیز نہیں ہے، وہ کہتا ہے دونوں، صرف اتنا فرق ہے کہ شرع بعتبار ظہور کے اور منہاج بعتبار چلنے کے۔ وَأَنْحُكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ ایک ناتے یہود، کیا لفظ لکھا ہوا ہے انہیکم پر؟ یہودیوں کو مایوس کرو۔ مایوس کرنا کیسے؟ فیصلہ کرو ان کے درمیان بما انزل اللہ، اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے اتاری ہے۔ ولا تتبع اہواہم، قلم ہاتھ میں، انعام قلم اوپر رکھو، نہ پیچھے چلو میرے پہ محبوب، اہواہم ان کی غلط خواہشات کے، اہواہم کے نیچے ان کے خود ساختہ تحریف شدہ احکام۔ اہواہم کا یہاں کیا معنی؟ ان کے خود ساختہ تحریف شدہ کام کے پیچھے نہ چلو۔ وہ ذر ہوں، میرے پیغمبر ڈرتا رہے ان سے، کس بات سے ڈرتا رہے؟ اللہ کہ ہٹا دیں تجھ کو، ایسا نہ ہو کہ ہٹا دیں، امباد کچھ حصے سے جو اتار اللہ کریم نے تیری طرف، ان سے بچو، ان سے ڈر۔ یفتنو کا کے نیچے لکھو خلاف حق فیصلہ کروا کے، حق کے خلاف فیصلہ کروا کے آپ کو ہٹا نہ دیں ما انزل اللہ سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ، اگر منہ موڑ لیں قرآن کے فیصلے سے، فَعْلَمْ تو یقین کر لو میرے پیغمبر، اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ، آپ غم نہ کریں، یقیناً چاہتے اللہ کہ پہنچائے ان کو دنیا میں، بے باز ذنوبہم، بوجہ کچھ گناہوں ان کے، دنیا میں اللہ ان کو سزا پہنچائے ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے۔ اس کے نیچے جملہ لکھو جی، بے باز ذنوبہم، وہ کافر رہیں تاکہ میں سزا دوں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، رفع حسن غم نہ کرو، یقین بہت سارے لوگوں میں سے لفاسقون، دنیا کے اندر البتہ ہمیشہ سے بے حکم چلے آتے ہیں، ہمیشہ سے۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، میری طرف دیکھ کر سن لو، جملہ پھر سے لکھواتا ہوں۔ جو یہودیوں میں سے ڈاکو تھے، کیا کہا؟ جب وہ ڈاکے مارتے اور کسی کو قتل کر دیتے، جب پکڑے جاتے اور علماء کے سامنے پیش ہوتے، ہاں بھائی تم نے ڈاکہ مارا، قتل کیا، وہ کہتے یہ کوئی چائے پانی لے لو اور فیصلہ ہمارے حق میں کر دو، تو ان کے جو مولوی تھے نا، وہ ان سے پیسے لے کر رشوت کے اور مسئلہ ہیرا پھیری کر کے نا، ان کو بڑی سزا سے بچا لیتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان یہودی ڈاکوں نے ایسی کوشش کی، اللہ نے فرمایا خیال کرنا میرے پیغمبر، افا حکم الجاہلیت یبون، کیا بس فیصلہ جاہلیت والا تلاش کرتے ہیں؟ اب دیکھو جاہلیت والا فیصلہ کیسے، یعنی قتل کے بدلے مال دے کر جان بچانا چاہتے ہیں، لکھو یہود کتا الطریق، عاقل نہیں آیا نا، یہود کتا الطریق قتل و غارت کر کے قتل کر کے فدیہ دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ان کی یہی کوشش تھی، بس آ جاؤ جی، ومن آسن من اللہ حکم لقوم یوقنون، اور اس سے اچھا کون زیادہ اچھا ہے اللہ کریم سے ادروئے حکم کے، اللہ سے اچھا حکم کس کا ہو سکتا ہے، اچھا مساوی بھی نہیں ہے، اچھا کیسے ہو سکتا ہے، لقوم یوقنون مستفیدین، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو یقین لانا چاہتے ہوں۔ یہ اب آ گیا جی، یا ایھا الذین آمنوا، باب نمبر سات، باب نمبر جی آیت نمبر 51 تک ہے، اس میں تحدید برائے مومنین کہ اہل کتاب سے دوستی کیوں کرتے ہو، اس میں تحدید برائے مومنین دھمکی کہ اہل کتاب سے دوستی کیوں کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے نہ ہی از موالات کفار، کفار سے دلی دوستی نہ لگاؤ، اے ایمان والو نہ دوست بناؤ، نہ بناؤ تم یہودیوں اور عیسائیوں کو دلی دوست، یعنی اہل کتاب سے مقاطع کا معنی بائی کاٹ، مقاطع کرو ورنہ ان کے اعمال و اخلاق تمہارے اندر اثر کر جائیں گے، کیونکہ دوستی کی مدار تناسب طبی پر ہے، بازو مولیا و باز، باز ان کے دوست ہیں باز کے ہیں، دوستی کا دار و مدار تناسب طبی پر ہے، طبیعت تو آپس میں ملتی ہو، ایک آدمی بیمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تم موحد ہو وہ پلیت ہے، تم پاک ہو وہ گندا ہے، تم اچھے ہو وہ برا ہے، تم نیک ہو وہ مجرم ہے، تم فرما بردار ہو، تمہاری طبیعت ہی نہیں ملتی، تم کیسے دوستی کرتے ان سے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ مِّنْهُمْ، جو بندہ دوستی لگائے گا ان سے تم میں سے، فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، ثَمَرَ تَوَلِّي دوستی کا نتیجہ، فَيَقِينًا انہی میں سے شمار ہوگا، انہی کسی خاص مناسبت کی وجہ سے، اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یقیناً اللہ نہیں سمجھ دیتا اس بات کی بوجہ انہماک دوستی مشرکین کے، مشرکین کی دوستی میں مست ہو جاؤ تو یقیناً اللہ اس بات کی سمجھ نہیں دیتا ظالم قوم کو جو نقصان کرنے والے ہوں، فاتر الذین فی قلوبہم مرضٌ شکوا، پس دیکھتا ہے تو میرے پیغمبر ان لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر مرضٌ نفاق اور شک والی بیماری ہے، یسارعون فیہم، دوڑ کر ملتے ہیں ان میں، منافق بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، دوڑ کر ملتے ہیں ان میں، یقولون بہانہ منافقین، کہتے ہیں نقش ان تسی بنا دائرہ، ہم ڈرتے ہیں، منافقوں کو اگر ملامت کرو نیچے لکھے اگر ملامت کرے تو یہ بہانہ کرتے ہیں، جی ہم ڈرتے ہیں ان تسی بنا دائرہ کہ پہنچ جائے ہم کو گردش زمانہ، منافقو او بے ایمانو، کلمہ پڑھتے ہو، مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہو، تمہاری ان یہودیوں سے دوستیاں کیوں ہیں؟ کہتے اصل بات یہ نا، ایسا نہ ہو کہ کوئی پریشانی آ جائے، مشکل آ جائے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، نیچے کیا لکھا ہے، کیونکہ وہ ہماری تکلیفوں میں ہمارے ساہوکار ہیں، ساہوکار ہیں، خیال کرو عبارت ٹھیک کرو، فاصل جواب شکوا، منافع کیوں دوستیاں لگاتے تھے، مصائب میں ہمارے کام آئیں گی، یہودی عیسائی، فاص اللہ ہو یا دیا بالفضل، ممکن ہے اللہ کریم لے آئے فتح، او امر یا کوئی حکم، پردہ دری منافقین، منافقوں کا اللہ پردہ چاک کر دے اپنی طرف سے، فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم، پس ہو جائیں گے منافق اس پر جو انہوں نے چھپایا ہے اپنے دلوں میں، کیا ہو جائیں گے نادمین، یعنی شرمندہ ہونے والے، دلوں میں کیا چھپایا، دلی نفاق، مغلوبیت مسلمین کے دلوں میں تو یہ ہے منافقوں کے مسلمان ہار جائیں، مغلوب ہو جائیں۔ اچھا جب اللہ فتح لے آئے گا تو خود بخود شرمندہ ہو جائیں گے منافق، لظہور نفاق کے منافق ظاہر ہونے کی وجہ سے۔ شکور الذین آمنوا تعجب مومنین، حیران ہو کر کہتے ہیں مومن، احاؤلاء الذین، کیا یہ ہیں وہ، اقسموا باللہ، جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی اللہ کے نام کی، جاد ایمان ومنی، سخت قسمیں، انہم لمعاکم، یقیناً وہ دل سے تمہارے ساتھ ہیں۔ میں یہ یہی بندے نہیں ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، یہی نہیں ہے؟ فرمایا حابت اعمالہم، ضائع ہو گئی ان کی ساری کاروائیاں، ضائع ہو گئی ان کی، کیا یعنی فریقین سے ملا جلا رہنا، فریقین سے، خیال کرو عبارت ٹھیک کرو، فریقین سے، مسلمانوں کے پاس بھی اور ادھر بھی، ادھر بھی ادھر بھی، فریقین سے ملا جلا رہنا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اب کوئی مسئلہ بن گیا تو اب نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ فاصبحوا خاسرین، ہو گئے وہ نقصان اٹھانے والے دونوں طرف سے، یعنی کفار مغلوب اور مسلمانوں کے سامنے کلی کھل گئی، راز فاش ہو گیا، اب کیا کرتے؟ یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، نیچے لکھا ہے یا علت ترک موالات، کیا لکھا ہے یا ایھا الذین پر، ان سے دوستی نہ کرو کیوں، ان سے دوستی نہ، علت ان سے دوستی نہ کرو کیوں، یہود و عیسائی انصارا سے دوستی نہ کرو کیوں، وجہ ساتھ لکھا ہوا ہے علت ترک موالات، یعنی ان کی دوستی، پڑھتے نہیں ہو، کتنا آسان لفظ ہے، ورنہ میرے خیال سبق بند کر دیں بس، یعنی ان کی دوستی، عدم تضرر اسلام از مرتدین، یہ لفظ بھی لکھا ہوا ہے، کوئی مرتد ہو جائے تو اسلام کو کوئی نقصان نہیں۔ اے ایمان والو، من یرتد منکم من دینہ، میں لکھائی بند کرا رہا ہوں اب، من یرتد منکم، جب آپ کو شوق ہی نہیں ہے مجھے کیا ضرورت ہے حاشی لکھوانے کی، من یرتد منکم من دینہ، جو بندہ پھر جائے گا تم میں سے اپنے دین سے، فلا یضر جزا مقدر ہے، وہ نقصان نہیں دے سکے گا، اس کا اپنا نقصان ہے، اسلام کا کیا نقصان ہے۔ فسوف یات اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، ان قریب لے آئے گا اللہ کریم ایک قوم، کون سی قوم، یحبہم ویحبونہ، پیار کرے گا اللہ ان سے، تم مرتد ہو جاؤ کیا پرواہ، اللہ اور قوم لے آئے گا، لے آئے اللہ کریم اور قوم، یحبہم، پیار کرے گا اللہ ان سے، وصف اول، اور نمبر دو، وہ اس سے پیار کریں گے، اذلتن للمومنین، نمبر تین، نرم ہوں گے مومنوں پر، نمبر چار، عزتن للکافرین، اور سخت ہوں گے کافروں پر، ڈاڑھے حسن، لکھا ہے کجا تقیہ، تقیہ نہیں کریں گے، اندر اور ہو تو زبان پر اور ہو، نہ نہ، یجاہدون فی سبیل اللہ، اس کو علامہ اقبال نے کہا ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، مومنوں پر نرم، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے نمبر پانچ اللہ کے راستے میں، نمبر چھ، لا یخافون اور نہیں ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، لکھا ہے دین اور جہاد کے مقدمہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضی جانانا چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر دھو کر یہ فیصلہ، کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، واللہ واسع علیم، اللہ کریم وسعت والا ہے، اگر چاہیں تو سب کو دے دیں، لیکن ذالک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء، یہ صفات اللہ کا فضل ہے، دیتا ہے اللہ فضل جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع، اللہ چاہے تو سب کو دے دے، لیکن علیم، جاننے والا ہے اس کا جملہ کہ کون مستحق ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، بڑا قیمتی عنوان، محل موالات، دوستی کن سے کرنی ہے، میں بتاتا ہوں، یہود عیسائیوں سے نہ کرو، دنیا والو آؤ میں بتاؤں، انما ولیکم اللہ، کن کن سے دوستی رکھنی چاہیے؟ سنو، یقیناً تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ جو ایمان لے آئے، کون سے ایماندار؟ الذین یقیمون الصلاۃ والصیام والاعمال، جو قائم کرتے ہیں نماز، نمبر دو یؤتون الزکات، دیتے ہیں زکات، اس کے نیچے عنوان ہے اخلاق. کیا مطلب؟ زکات کا عنوان اخلاق کیسے بن گیا؟ جب زکات ادا کرے گا تو مال کی محبت دل سے نکل جائے گی، وہ بد اخلاق نہیں ہوگا. والذین، اچھا، ویؤتون الزکات وہم راکعون، اور وہ جھکنے والے ہیں. وہ نمبر تین عقائد، راکعون کے نیچے عنوان ہے عقائد. المراد من الرکوع ہا ہونا ہو الخضوع، جھک جانا اللہ کے احکام کے آگے، آیات کے آگے جھک جانا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ برکات ولایت الہیہ، اللہ سے دوستی لگاؤ گے، برکت سنو، جو دوستی لگائے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان سے جو ایمان لے آئے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس یقیناً اللہ کی جماعت یہی غالب ہونے والے ہیں، باعتبار نتیجہ کے، نتیجہ ان کے حق میں نکلے گا. یا ایھا الذین آمنوا تتمہ ترک موالات و علت او، اس کی وجہ سنو، اس بات کو پورا کر رہے ہیں. اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو، نہ بناؤ تم ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا تمہارے دین کو ہزوا، ہنسی، ولعبا، اور کھیل. علت اول ترک موالات، ان سے دوستی نہ کرنے کی وجہ، یعنی استہزاء بے اصول الدین، تمہارے دین کے اصولوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، تمہارے دین کو مذاق بنا لیا اور کھیل بنا لیا. یہ کون ہے؟ من الذین اوت الکتاب، ان لوگوں میں سے جو دیے گئے ہیں کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، خواہ یہود خواہ، جو تمہارے دین سے مذاق کرتے ہیں، دین کو کھیل تماشا بنائے ہوئے، ان سے دوستی نہ لگاؤ. والکفار، اور کافروں کو بھی اولیاء دلی دوست نہ بناؤ. واتقوا اللہ، اللہ کریم سے ڈرو. دوستی بالکفار میں، کیا جملہ عرض کیا؟ کفار کے ساتھ دوستی لگانے میں اللہ سے ڈرو. اب عبارتیں پوری نہیں لکھی ہوئی، تو میں تو آپ کا نوکر نہیں ہوں کہ ایک ایک قلم پکڑ کر لکھ دوں. ان کنتم مومنین مقتضی اول، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے تو کافروں کی دوستی سے بچو، اللہ سے ڈرو. وَإِذَا نَادَيْتُم مِّنَ الصَّلَاةِ إِلَّا دِدُم، استحصا بالفرو، جو تمہارے اعمال ہیں نا، ان سے بھی وہ مذاق کرتے ہیں، اصولوں سے بھی مذاق، اعمال سے بھی مذاق. جس وقت بلاتے ہو تم طرف الصلاح، دینی کام کے، صلاح کا معنی ہر دینی کام، ذکر نماز کا کیا، یہ بھی ایک بہت بڑا دینی کام ہے. جس دینی کام کی طرف تم بلاتے ہو، اتخذوہا ہزوا ولعبا، دیں اس کو ہنسی اور کھیل، ایسے ظالموں سے دوستی نہ کرو. کیوں؟ ذالک الا بیسدا، کیوں مذاق کرتے ہیں؟ بے انم، اس وجہ سے کہ یقیناً وہ قوم اللہ یا کلون، ایسی قوم ہے جو اس کو حق نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے اس کو حق، ورنہ مذاق نہ کرتے. قل یا اہل الکتاب، باب نمبر آٹھ، یہ چلے گا آیت نمبر انسٹھ تک، یہ آیت نمبر چھیاسٹھ تک، جی باب نہ پچھلا جو باب تھا آیت نمبر انسٹھ تک تھا، اکاون سے شروع ہو رہا تھا، دیکھو نا، پچھلا باب آیت نمبر اکاون سے شروع ہو رہا تھا اور آیت نمبر انسٹھ تک تھا، اب آیت نمبر انسٹھ سے آیت نمبر چھیاسٹھ تک، یہ آٹھواں باب ہے آیت نمبر چھیاسٹھ تک. اس میں علماء سو پر زجرات، زجرات بر علماء سو اور اہل کتاب کی خباستیں. کل یا اہل الکتاب، جواب استہزاء بطریق موازنہ بین الطریقین، دونوں طریقوں کے درمیان موازنہ. دو انداز آئیں گے مولانا، اللہ مقابلہ پیش کرے گا طریقے کا، او مذاق کرنے والوں آؤ، تمہارا طریقہ اچھا ہے یا ہمارا اچھا ہے؟ نمبر دو، نتیجے کا مقابلہ آئے گا، تمہارا نتیجہ اچھا ہے یا ہمارا اچھا ہے؟ آ جاؤ. کل یا اہل الکتاب زجر، فرما دیجئے اہل کتاب، ہر تن کے منہ نہ ملنا، نہیں انتقام لیتے ہو تم ہم سے دین کے بارے میں، اللہ مگر ان آمنا باللہ، یہ کہ ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ نہ پہلا سارا جھیڑا کیری گل دے، تمہارا ہمارا کس بات پر جھگڑا ہے شیر؟ جھگڑا کس بات کا تمہارا ہمارا؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، ہم مومن بنے اس لیے جھگڑا کرتے ہو ہم سے؟ ظالموں کو دنیا کا جھگڑا نہیں، مال کا نہیں، ہم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، اور اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ہم سے تم جھگڑے کرتے ہو، بدلے لیتے ہو، انتقام لیتے ہو؟ حل تن کے منہ نہ ملنا، نہیں انتقام لیتے ہو تم ہم سے دین کے بارے میں، مگر ان آمنا باللہ، یہ کیا ایمان لائے اللہ کے ساتھ؟ خلاصہ اسلام اول مبدا، وما انزل الینا، نمبر دو وحی موجودہ، اور ایمان لائے ہم اس کے ساتھ جو اتارا گیا ہے ہماری طرف، جو ہماری طرف اتارا گیا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، قرآن، وما انزل من قبل، نمبر تین وحی سابقہ، اس پر بھی ہم ایمان لائے جو اتارا گیا قرآن سے پہلے ہے، ہم تو سب کو مانتے ہیں، اور تم ون اکثر اکم فاسقون، اور یقیناً اکثر تمہارے فاسقون بے حکم ہیں، لکھا ہے نہ تورات پر ایمان نہ قرآن پر، ہم سب کو مانتے ہیں تم کسی کو نہیں مانتے، آؤ مقابلہ کرو۔ سورۃ البروج، وما نکمو منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، وما نکمو منہم، یہ حافظ حال ہے، حوالہ نہیں نکلتا، بلال حافظ 865، وما نکمو منہم الا یؤمنوا، کیا کریں رمضان شریف ہے، حافظ رمضانی بیٹھے ہیں، فرمایا وما نکمو منہم، نہ انتقام لیا انہوں نے مومنوں سے، مگر اس لیے الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر یہ کہ ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ جو عزیز ہے، تعریفیں کیا ہوا ہے، ظالموں نے مومنوں کو گڑھوں کے اندر آگ جلا کر زندہ آگ میں ڈالا، قصور کیا تھا، یؤمنوا باللہ، آ جاؤ، کل حل ساتھ دو تو میں جملہ لکھواتا ہوں ورنہ نہیں لکھواتا، چھوڑو بس، آصف تم تو فرض کفایہ ادا کر رہے ہو، نہیں نہیں یہ تو ادھر لکھا ہوا ہے، میں نے جملہ لکھوانا ہے، مولانا سمی آپ نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، تم تو فرض کفایہ ادا کر رہے ہو، یہ کوئی نماز جنازہ ہے؟ کل حل بیگم بے شر من ذالک مصوبتا عند اللہ ملانہ اللہ وغضب علیہ، پہلے موازنہ تھا طریقے کا، اب موازنہ ہے نتیجے کا، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، حل بیگم بے شر من ذالک، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا، تمہارے دین سے بدتر دین ہم نے نہیں دیکھا، اس کے جواب میں یہ آیت اتری، سبحان اللہ، پہلے کل یا اہل الکتاب، اس کا خلاصہ یہ تھا، او مذاق کرنے والوں ہم سب کو مانتے ہیں، اللہ کو، تورات کو، قرآن کو، تم اپنی کتابوں کو بھی صحیح نہیں مانتے، تو پھر اب مذاق کے لئے ہم میں یا مذاق کے لئے تم ہو، آؤ طریقے کا مقابلہ کرو، پھر کہا ہمارے دین کو برا کہنے والو، برے تو تم ہو کہ تم پر لعنت ہوئی، تم میں اللہ نے خنزیر بنایا، تم برے ہو کہ ہم برے ہیں، ہمارے دین کو برا کہتے ہو، یہود نے مسلمانوں کو کیا کہا تھا، تمہارے دین سے بدتر دین ہم نے نہیں دیکھا، اس پر آیت اتری، کیا فرما دیجئے میرے پیغمبر، کیا خبر دوں میں تم کو بطور موازنہ کے، بے شر من ذالک، بے شر من ذالک عبارت ہی بے مذہب شرن، برے مذہب کی خبر میں تم کو دوں، اس سے بھی زیادہ برے مذہب کی میں تم کو خبر دوں، مصوبتاً جزا ہے عند اللہ کریم کے نزدیک، اللہ کریم کے نزدیک جزا ہے، کون ملانہ اللہ، عبارت ہی دین و من لعنہ اللہ، عبارت کیا تھی، دین و من لعنہ اللہ، دین اس بندے کا، کس کا دین برا ہے، آؤ دین اس بندے کا برا ہے، کس کا؟ وہ بندہ کہ لعنت کی اس پر اللہ نے، تم پر لعنت ہوئی ہے لعنتیو، تمہارا دین برا ہے کہ ہمارا برا ہے؟ مل لعنہ اللہ، دین اس بندے کا برا ہے جس پر لعنت کی اللہ نے، سمرا مانوی، نمبر دو غضب کیا اس کے اوپر، وجعل منہم القردۃ والخناصیر، سمرا حسی کون سا ہوتا ہے؟ جو ہوا سے خمسہ کے ذریعے محسوس ہو، اور بنائے اللہ نے ان میں سے القردۃ بندر، والخناصیر اور خنزیر، قردہ کے نیچے لکھو مولانا، قردہ کے نیچے اصحاب السبت، خنازیر کے نیچے اصحاب المیدہ، وعبد الطاغوت، سمرا عملی نتیجہ سنو، عبد الطاغوت، اس کے ساتھ من لگتا ہے، اس کا لعنہ پر عطف ہے، من عبد الطاغوت، عبارت کیا تھی؟ من عبد الطاغوت، اس بندے کا دین برا ہے جس نے شیطان کی پوجا کی، جس نے، من عبد الطاغوت، سرکش شیطان کی پوجا کی، طاغوت کی، اولئک شر مکانا، طاغوت کا معنی ہم حل کر چکے ہیں، اولئک شر مکانا، نتیجہ موازن اخروی، یہی لوگ ہیں بہت برے، مکانا درجے میں، سمرا اخروی مراد جہنم ہے، بازلون سوائی سبیل، سمرا دنیاوی، بہت بھٹکے ہوئے سیدھے راستے سے، فرمایا ویزا جاؤ کم کالو منا سجر بر منافقین، جس وقت آتے ہیں میرے پیغمبر تمہارے پاس، او مومنو تمہارے پاس آتے ہیں، کالو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، وقت داخل ہو، کیونکہ تحقیق داخل ہوئے تھے تیری مجلس میں کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور وہ تحقیق نکلے تھے تیری مجلس میں سے کفر کے ساتھ، محروم آئوں محروم گیوں، کیا فائدہ جگتے آمن دا، کفر کے ساتھ آئے، کفر کے ساتھ گئے، خالی آئے خالی گئے، آپ کی طرح آپ بھی خالی آئے خالی گئے، نہیں کیوں، واللہ علما کانوا یکتمون، اللہ خوب جانتے ہیں اس عقیدے کو جو وہ چھپاتے ہیں، بما کا معنی لکھا ہوا عقیدہ، وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم، زجر برائے یہود، زجر سبحان اللہ، ترى كثيرا منهم، میرے پیغمبر، ترى كثيرا منهم، آپ دیکھتے ہیں بہت ساروں کو، ان میں سے عوام کا حال سنو، یو سارے اون فل اسم، جلدی کرتے ہیں گناہوں میں، یو سارے اون فل اسم، گناہ میں، والعدوان اور ظلم میں، زیادتی میں، واقلہم السوت اور حرام کھانے میں، سوت کا معنی پچھلے صفحے پر پڑا ہے، سوت نیازات غیر اللہ، کیا لکھو تو، نیازات غیر اللہ، نیازات غیر اللہ، کھانے میں جلدی کرتے ہیں، کھا دیا پی دیا، ایلی ایلی کیتیا، لبے سما کانو یا ملعون، البتہ برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، البتہ برا ہے جو وہ، لفظوں کو دیکھنا، جو وہ عمل کر رہے ہیں، گناہ کرنا، ظلم کرنا، حرام کھانا، البتہ برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، لولا ینہاہم الربانیون، پہلے عوام پر زجر تھی نا، اب زجر برے علماء و مشائخین یہود، لولا ینہاہم الربانیون، کیوں نہیں روکتے ان کو اللہ والے، کیوں نہیں، علماء کا حال، کیوں نہیں روکتے ان کو اللہ والے، باوجود علم مسئلہ و واقعات کے، باوجود ان کو مسئلے کا پتہ بھی ہے، کیوں نہیں روکتے، واقعات کا پتہ بھی ہے، واقعات کے آگے لکھو، واقعات کے آگے، کہ جنہوں نے نہ مانا مسخ ہو گئے، جنہوں نے نہ مانا، علماء کو پتہ ہے جنہوں نے نہ مانا، کیوں نہیں روکتے پھر، واللہ بار، علماء کیوں نہیں روکتے ہیں، علماء کیوں نہیں روکتے ہیں، ان قولہم الاسم، ان کی بات سے، کون سی بات، گناہ والی بات، نیچے لکھا کیلا کلمۃ الشرک، وہ قولہم عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا، اس گناہ والے شرک والے کلمے سے علماء کیوں نہیں روکتے، واقلہم السوت، خیر اللہ کی نیاز خانے سے ان کو کیوں نہیں روکتے، لبے سما کانو یسنعون، خیال کرنا مونا مانے کفار کا، البتہ برا ہے جو وہ گھڑتے ہیں۔ یا سناؤن، عوام چونکہ عمل کرتی ہے تو یا ملون فرمایا، مولوی مسئلے بناتے ہیں تو یا سناؤن فرمایا، برا ہے جو وہ مسائل گھڑ رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اوپر حاشیہ لکھو جی، جلدی کرو، تین باتیں آئی ہیں، اسم، عدوان اور صحت۔ اسم، اس کے آگے لکھو قوت نطقیہ، نطق، قوت نطقیہ، عدوان قوت غصبیہ، صحت قوت شہوانیہ، یہ ان تینوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اسم پیدا ہوتا ہے قوت نطقیہ سے، عدوان قوت غصبیہ سے، صحت قوت شہوانیہ سے۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، شکوہ، یہودی کہنے لگے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی بخیل ہے، اللہ بخیل ہے۔ دیکھو قرآن کو مولانا، اللہ بخیل ہے، غلط شالا آپڑے ہاتھ بند تھی نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، غلط ایدیہم، دو معنی کر رہا ہوں احباب ذوق کے لیے، غلط ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ بند ہوں، یہ بد دعا ہے۔ نمبر ایک مولانا سمیع، مولانا منظور کیا ہے؟ نمبر ایک بد دعا ہے، نمبر دو قلت ایدیہم، یا بیان ہے ان کے بخیل ہونے کا، یا بیان ہے، کیا معنی؟ قلت ایدیہم، بندے ہوئے ہیں ان کے اپنے ہاتھ، ان کے اپنے ہاتھ بندے، بخیل تو خود ہے، بےمان کہتے اللہ کو ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور لعنت کیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا، بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ، بلکہ دونوں ہاتھ اللہ کے کھلے ہوئے ہیں، مہر و قہر کا، مہر مہربانی کا ہاتھ اور قہر والا دونوں کھلے ہوئے ہیں، یُنفِقُ کَیْفَ یَشَاءُ، اللہ خرچ کرتا ہے، حکیم ہے، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ حاشیہ پڑھو، یہود پر، یہ شکوہ ہے یہود پر، یہود پر، صبر صبر، حوصلہ حوصلہ، شور نہ مچاؤ، میں رکوں تو پھر اگلا لفظ ایک پڑھا کرو، یوں ہوتا ہے پڑھنے کا طریقہ۔ یہود پر قحط پڑ گیا تو انہوں نے ام انس پر بکرا ذبح کیا، ام انس پر، تو بارش ہو گئی آزمائش کے لیے، تو پھر انہوں نے کہا خدا ہمیں رزق نہیں دیتا جب تک غیروں کو نہ پکارے اور ان کی نظر و نیاز نہ دیں۔ ام انس سے حضرت انس کا چچا مراد نہیں، ہم کمانا چچا کرو، بلکہ ام انس بت کا نام ہے۔ اس پر یہ آیت اتری، والا یزیدن کثیر منہم ما انزل الیک من ربک، اناد یہود ضرور بھی ضرور زیادہ کرے گی، معنی پر غور، ضرور بھی ضرور زیادہ کرے گی بہت ساروں کو ان میں سے، ما وہ کتاب جو اتاری گئی ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، قرآن ان کو زیادہ کرے گا، کس میں؟ طغیانم و کفرا، سرکشی میں اور کفر میں، قرآن کی وجہ سے قرآن سنتے جائیں گے کفر بڑھتا جائے گا، سرکشی بڑھتی جائے گی، ٹھیک۔ والکینا بینہم العداوہ، الکینا بینہم العداوہ، قرآن یزل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، بےمانوں کی ولا یزید الظالمین الا خسارا، قرآن سے ظالموں کا نقصان بڑھتا ہے۔ والکینا نتیجہ دنیا بھی لانا چاہ، اور ڈال دی ہم نے ان کے درمیان دشمنی، والبغض اور بغض، دین کے بارے میں قیامت کے دن تک، کلما اوقدوا نارا، نتیجہ سزا، سزا کر دیا جب کبھی روشن کرتے ہیں آگ، للحرب، جنگ کے لیے، مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں، اطبع اللہ، اللہ بجھا دیتا ہے اس کو، لکھو جملہ اوپر، ان کا آپس میں فساد کرا دیتا ہے، ان کا عرفان سمجھ آ رہی بھائی، ہاں نہ ہی نہیں کرے، سا سوکھ گئی، روزہ لگا بیٹھا ہے، بھائی فی الحال فساد۔ اچھا، جب بھی جنگ کیوں بھڑکاتے ہیں آگ، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ آپس میں فساد کرا دیتا ہے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، حرب احسانی، اور جب جنگ نہیں کر سکتے کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد، خفیہ فساد کی، واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو، لہذا سزا دیا۔ اب بھی مان کتنے بدماش ہیں، کتنے فسادی ہیں، اب بھی اگر توبہ کر لیں پھر بھی میں اللہ معاف کر دوں گا۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا، ترغیب اہل کتاب، اور اگر یقیناً اہل کتاب ایمان لے آتے، واتقوا، شرک سے بچ جاتے، نعمت اخروی پھر کیا ہوتی، دفع مضرات، لکفرنا عنہم سیئاتہم، البتہ مٹا دیتے ہم ان سے ان کے گناہ، آخرت میں کوئی گناہ ان کو نقصان نہ دے سکتا، وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتٍ نَعِيمٍ، جَلْبِ نفع، ضرور داخل کرتے ہیں ان کو نعمتوں والے باغات میں۔ سورۃ الاعراف کھولو جی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، حافظ آدھا عالم ہوتا ہے لیکن آپ کا حال ہی کوئی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ آیت نمبر 96 240، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، کمپیوٹر شریف انعام تو آپ دیں، ہاں نہ روگا لگا بیٹھا ہی، ہاں تو کر مسئلہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ لو ان اہل القرا آمنوا، اور اگر بستیوں والے ایمان لے آتے، وقت تک وہ شرک سے بچ جاتے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، البتہ کھول دیتے ہم ان کے اوپر برکتیں آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ دیکھا، آ جاؤ۔ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اور اگر یقیناً وہ قائم کرتے تورات اور انجیل، خیال کرنا میں نے جملہ لکھوانا ہے، مانا سنو پہلے، اگر یقیناً وہ قائم کرتے تورات اور انجیل، وما، اور وہ قرآن جو اتارا گیا ہے ان کی طرف بواسطہ رسول اللہ، قرآن جو اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے، تورات قائم کرتے ایک، آگے بتاؤ، انجیل قائم کرتے دو، آگے قرآن کو قائم کرتے تین، تو پھر کیا ہوتا، لآکلوا من فوقہم نعمت دنیاوی، البتہ کھاتے اپنے اوپر سے، اوپر سے اللہ بارشیں نازل کرتا، ومن تحت ارجلہما، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ اس کا جملہ لکھو، یعنی تورات و انجیل و قرآن کے مشترکہ مسائل توحید، رسالت، آخرت کو مان لیتے، تو پھر میں اللہ اوپر نیچے سے روزیاں دیتا۔ آگے چلو، منہم امت مقتصدہ، لیکن ایسا نہ کیا، یوں نہ کیا انہوں نے، ان میں سے ایک جماعت مقتصدہ، راہ راست پر چلنے والی ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور بہت سارے ان میں سے برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول، باب نمبر 9، یہ چلے گا آیت نمبر 86 تک، کہاں تک، اس کا عنوان لکھو، ترغیب فی التبلیغ، ترغیب اور اس قرآن کے مطابق حصہ ثانی صورت، یعنی نفی شرک فی التصرف، اور وہ میں جو باب لکھواتا آ رہا ہوں یہ پنجپیر کا انداز ہے۔ یا ایھا الرسول، بیان ازالہ خوف در تبلیغ، تبلیغ کے مسئلے میں خطرہ نہ کرو میرے پیغمبر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کر فریضہ پیغمبر، فریضہ نبیا، پہنچا جو کچھ اتارا گیا تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے۔ تبلیغ کس کی کرنی ہے ماں، کس کی کرنی ہے مولانا، کس کی کرنی ہے؟ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر بالفرض والمحال نہ کیا تو نے، یعنی باس پہنچایا باس نہ، کچھ پہنچایا اور کچھ نہ پہنچایا، فما بلغت رسالتا، سمراد میں تبلیغ نہیں پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام، آپ نے اگر قرآن کی تبلیغ نہیں کی تو آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں ہے۔ تبلیغ کس کی؟ اب چپ کر گئے ہو, اب کچھ کچھ تمہیں شک پڑ گیا. تبلیغ کس کی؟ اگر قرآن کی تبلیغ نہیں کی تو آپ نے اللہ کا پیغام ہی نہیں پہنچایا. اللہ اللہ. علماء نے مسئلہ لکھا ہے, ایک عالم سارا دین بیان کرے اور کوئی مسئلہ جان بوجھ کر چھوڑ دے, اس نے گویا باقی دین بیان ہی نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس, اللہ بچائے گا تجھ کو لوگوں سے. اللہ بچائے گا, نبی پاک کو تو پتھر لگے, اللہ نے کیسے بچایا؟ حاجی عبدالرزاق صاحب, نبی پاک کے تو راستے میں کانٹے بچھائے گئے, پاؤں زخمی, اللہ نے کیسے بچایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سر مبارک کے اوپر اونٹ کے رحم ڈالے گئے, کیسے بچایا اللہ نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تکلیفیں دی, اللہ نے کیسے بچایا؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ قتل بالمقابل مراد ہے, قتل بال نہ مطلق ایزا. کیا مطلب؟ تکلیفیں آپ کو دیں, آپ کو زہر دیا, آپ کو پتھر مارے, بچانے کا مطلب یہ ہے قتل بالمقابل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمقابل آ کر قتل نہیں کر سکیں گے, آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے. جان کا بچانا میرے ذمہ ہے. کیا بچانا؟ مرنے نے قتل نہیں ہونے دوں گا. ان کے ہاتھوں میں آپ کو تکلیفیں تو آتی رہی مولانا, سب سے زیادہ تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, یقینا اللہ نہیں رہنمائی کرے گا آپ کے قتل بالمقابل کی طرف. کس کی؟ القوم الکافرین, کافر قوم کی. قل یا اہل الکتاب, ذہن حاضر کرو, بڑی پیاری جگہ آ گئی. مسئلہ اولا تبلیغ, مسئلہ پیچھے کیا فرمایا؟ تم نے قرآن پہنچانا ہے, دین پہنچانا ہے, مسئلے پہنچانے ہیں. کون سا مسئلہ پہنچانا ہے؟ پہلا یہ مسئلہ پہنچانا ہے, یا اہل الکتاب, اہل کتاب, لستم علی شیء, تم سارے بےمان ہو, یہ بیان کرو. ٹھیک, تم اب چپ کر گئے ہو. لستم علی شیء یعنی مذمومہ مذہب کو صاف باطل کہہ کر ان کے دل سے جڑ کاٹ دو. جو تم نے خیال کیے ہیں نا اپنے اپنے مذہب, سارے تمہارے مذہب جھوٹے ہیں. یہ پہلا مسئلہ پہنچانا ہے. اے اہل کتاب, لستو ملا شہین, نہیں ہو تم کسی دین پر. شہین دین, کسی دین پر نہیں ہو. تم بھی بےمان ہو, تم بھی بےمان ہو. حتی تقیم التوراۃ والانجیل, یہاں تک کہ تم قائم کرو توراۃ والانجیل. ایک جملہ کہتا ہوں, واللہ یعصمک کا لکھو. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بذریعہ رفع بچایا, بذریعہ رفع بچایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں میں رکھ کر بچایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں میں رکھ کر بچایا. حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل, یہاں تک کہ تم قائم کرو توراۃ اور انجیل کو, تب دیندار بنو گے. وما انزل الیکم من ربکم, اور اس قرآن کو جو اتارا گیا ہے بواسطہ نبی, تمہاری طرف, تمہارے رب کی طرف سے. توراۃ انجیل قرآن کو قائم کرو تب تم بچو گے. والا یزیدن کثیر منہم من یہود, ضرور بھی ضرور زیادہ کرے گا بہت ساروں کو ان میں سے. ما وہ قرآن جو اتارا گیا ہے تیری طرف, تیرے رب کی طرف سے, بوجہ ان کے تعصب و عناد کے. میرے رب غیانا و کفرا, سرکشی اور کفر میں. کیا مطلب؟ قرآن سنتے جائیں گے ان کی سرکشی اور کفر بڑھتا جائے گا. فلا تاثر القوم الکافرین رفع حسن, بعد از ظہور تعصب, تعصب ظاہر ہونے کے بعد نہ افسوس کر قوم کافر پر. ان الذین آمنوا, بشارت و بیان طریق نجات. ان الذین آمنوا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا. والذین ہادوا, وہ لوگ جو یہودی بن گئے. والصابئون, صابی بن گئے. والنصارى, عیسائی بن گئے. من آمنا, پہلا شعبہ قوت اعتقادیہ کا شعبہ اول, جو ایمان لے آیا باللہ اللہ کے ساتھ. نمبر دو, آخرت کے دن کے ساتھ موافق قانون شریع کے. وعمل صالح, قوت عملی عمل کرتا رہنے کا. سمر اول, فلا خوف علیہم, نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر, نہ وہ غمگین ہوں گے. سمر دوم, پیچھے والا الٹا ہو. مولانا مہربانی کرو, مومن بن گیا ایک, یہودی بن گیا دو, صابی بن گیا تین, نصارہ بن گیا چار. بس جو مومن ہو اللہ کو مانے، قیامت کو مانے، نیک عمل کرے، بس یہ کامیاب ہے۔ یہودی ہو خیر ہے، عیسائی ہو خیر ہے، نصارہ ہو خیر ہے، صابی ہو خیر ہے۔ نہیں نہیں، کیوں نہیں؟ آیت نہیں ہے؟ سورۃ بقرہ کھولو، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، ویسی کی ویسی آیت ہے کہ نہیں؟ صفا 27، مولانا سمیع تائید چھوڑو، آیت کو سمجھو، آیت کو سمجھو، تائید بعد میں لکھنا۔ ان الذین آمنوا، یہاں تائید نہیں سمجھنی، یہاں پر آیت کو دیکھنا ہے، آیت کہتی کیا ہے، اشکال تو سمجھو۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے، ایک یہودی بن گئے، نصارہ بن گئے، صابی بن گئے، جو ایمان لے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، عمل کردہ رہا نیک، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مولانا مسئلہ سمجھ آ گیا، یہودی بنو خیر ہے، عیسائی بنو خیر ہے، صابی بنو خیر ہے، بس اللہ اور قیامت کو مانو، نیک عمل کرو بس۔ حاجی فضل اللہ صاحب آیت ہے، لکھو، آمنو سے مراد زہری مومن، من آمن سے مراد حقیقی مومن، نمبر دو، آمنو سے مراد ادیان سابقہ کے مومن، آمنو سے مراد ادیان سابقہ کے مومن، اور من آمنا سے اسی دین کے مومن۔ ایک تین اب ہے، نمبر تین، آمنو سے مراد اسی دین کے مومن، اور من آمنا سے جو ایمان پر پکا ہو جائے۔ کتنے انداز عرض کر دیے؟ تین۔ اب پڑھو ذرا حاشیہ، آمنو سے مراد زہری، وہ زہری مومن بننے سے کام نہیں چلتا، من آمنا اصل مومن بننا چاہیے، حقیقی مومن۔ نمبر دو، وہ جو پچھلے دین والے مومن ہو، پچھلے دین والے مومن بننے سے کام نہیں چلے گا، من آمنا اسی دین والے مومن بنو گے تو کام ہوگا۔ نمبر تین، آمنو سے مراد، ٹھیک ہے مومن تو اسی دین والے ہو، ٹھیک ہے، لیکن کام تب بنے گا من آمنا، جو ایمان پر آ جاؤ۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل، زجر، اس پر عنوان لکھو جی، زجر پر، بیان مرض مدید و شدید، بیان مرض مدید و شدید، مرض لمبا بھی ہے اور سخت بھی ہے، زجر، البتہ تحقیق کے لیے ہم نے تورات میں وعدہ بنی اسرائیل سے، کس کا وعدہ؟ تمام پیغمبروں کی اطاعت اور توحید کا، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، تاکید میثاق، اور بھیجے ہم نے ان کی طرف رسول، نیچے لکھو، یاد دلانے کے لیے، کُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، مرض مدید لمبا مرض، کُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، جب کبھی لے کر آیا ان کے پاس رسول، لے کر آیا، خلاصہ یہ کہ مرض مدید اور شدید ہے، شدید اور مدید۔ امراض ثلاثہ یہود تو پڑھ لو، حاشیہ پر، تین مرضے، نمبر ایک نفسیات، نمبر دو تقسیب رسول، نمبر تین قتل انبیاء، جب کبھی لے کر ان کے پاس کوئی رسول، بما وہ مذہب، لا تہوا انفسہم، جو نہ بھایا ان کے دلوں کو، ان کے دلوں کو پسند نہ آیا، سبب نفس، وعدہ کیوں توڑا، یہ کیسا مذہب ہے بھائی، یہ ہمیں پسند نہیں ہے، جو نہ پسند آیا ان کے دلوں کو، تو نبذ المیثاق، کیا لکھا ہے؟ جزا محذوف ہے، نبذ وہ مذہب رسول لے کر آیا جو ان کو پسند نہیں تھا، انہوں نے مساق کو پھینک دیا، توڑ دیا۔ فریقن کذبوا مرضی دوم، ایک جماعت کو جھٹلایا، وہ فریقن یقتلون، نمبر تین مرد قتل، اور ایک جماعت کو قتل کرتے تھے مرد شدید۔ وہ حاسب اللہ تکونا فتنہ، باوجود ٹھیک کرو یار عبارت ٹھیک کرو، باوجود اتنی بے ایمانیوں کے، ٹھیک کرو، باوجود اتنی بے ایمانیوں کے، حاسب انہوں نے گمان کر لیا، اللہ تکونا فتنہ کہ نہیں ہوگی کوئی سزا، اتنی بے ایمانیوں کے باوجود خیال یہ تھا کہ سزا نہیں ہوگی، کیوں؟ فعمو، اسی وجہ سے، نیچے لکھا ہوا ہے امو پر سمرا یعنی مسخ فطرت، ہائے ہائے بے ایمانیوں کی وجہ سے انہوں نے میثاق توڑا، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کو قتل کیا، فطرتی مسخ ہو گئی ان کی، سمرا نتیجہ کیا نکلا، فہمو اور زیادہ اندھے ہو گئے، ہمو اور زیادہ لکھا ہوا حاشیے پر، اور زیادہ اندھے ہو گئے اسی وجہ سے، وہ سمو اور زیادہ بہرے ہو گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر بعد از مدت رجوع کیا اللہ نے ان کے اوپر، بوجہ بعثت نبی آخر الزمان، اللہ نے آخر نبی بھیجا، لیکن ثم امو پھر بھی اندھے بنے رہے، کیا معنی امو کا؟ اندھے بنے رہے، وسمو بہرے بنے رہے، کثیر من، بہت سارے ان میں سے، سارے تو نہیں بہت سارے ان میں سے، اور اللہ دیکھنے والا ہے جو عمل کر رہے ہیں۔ لقد کافر الذین قالوا مسئلہ ثانی تبلیغ، تبلیغ لکھو، دوسرا یہ مسئلہ پہنچانا ہے، لقد کفر الذین قالوا، البتہ تاکہ کفر کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح ابن مریم، شاہ صاحب کا من لکھا ہوا اللہ وہی ہے جو مسیح کی شکل میں اتر پڑا، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب کیا فرماتے ہیں، جس طرح اللہ کی صفات ہیں وہی صفات عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، اللہ متصرف، عیسیٰ علیہ السلام متصرف، اللہ کریم مختار، یہ بھی مختار، اللہ علم الغیب، یہ بھی عالم الغیب، یہ مطلب ہے جو میں نے لکھوایا تھا صبح، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، دلیل نقلی تفصیلی آد عیسیٰ علیہ السلام، اے بنی اسرائیل عبادت کرو، خاموش ہو گئے ہو بھائی، خاموش ہو گئے ہو، کیا چکر ہے، عبادت کرو، صرف صرف اللہ کی صرف نہیں لکھا ہوا، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فَإِنِّي عَبْدٌ لَسْتُ بِإِلَٰهٍ، فَإِنِّي عَبْدٌ وَلَسْتُ بِإِلَٰهٍ، میں عبد ہوں، میں تو عبد ہوں، الہ نہیں ہوں، اللہ ہی کی عبادت کرو، اِنَّهُ مَن يُشْرِك بِاللَّهِ، یقیناً شان یہ ہے جو بندہ شریک کرے گا اللہ کے ساتھ۔ نیچے لکھے الوہیت و خواص الوہیت میں، الوہیت میں یا الہ والی صفتوں میں، فقد حرم اللہ ثمرہ اولا، پس انہیں حرام کر دیتے ہیں اللہ اس کے اوپر جنت، دوسرا ثمرہ اس کا ٹھکانہ ہوگا جہنم کی آگ، نمبر تین وما للظالمین من انصار، نہیں ہوگا ایسے ظالموں کے لیے، نہیں ہوگا وہ شرک کرنے والے ایسے ظالموں کے لیے، نفی شبہ دکار یا کوئی مدد کرنے والا، لقد کفر مسئلہ ثالثہ برائے تبلیغ، مسئلہ تیسرا یہ مسئلہ پہنچانا ہے، البتہ تاکہ کفر کیا ان لوگوں نے جو کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقین اللہ تیسرا ہے تین کا، تیسرا ہے تین ملتے ہیں ایک بنتا ہے، تین کو ایک کہنا عیسائیوں کا طریقہ، تین کو غیر مقلد بھی کہتے ہیں تین طلاق ایک، یہ کون ہے، چپ کر گئے ہو، زبان پر کیڑے پڑ گئے ہیں، بولتے نہیں ہو، یہ بھی کون ہے، ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد، وما من الہ، وما من الہ کا جملہ لکھو جلدی کرو، یہ انداز بتا رہا ہے کہ وہ تین الہ مانتے تھے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں کوئی الہ مگر الہ ایک، تین اللہ نہیں مانتے تھے حاجی عبدالرزاق صاحب، تین تین کیا مانتے تھے، تین، یہ انداز بتا رہا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں کوئی الہ مگر الہ ایک، تین الہ مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، اللہ الہ ہے، بی بی مریم الہ ہے. وَإِلَّمْ يَنْتَوْا اَمَّا يَكُولُونَ تَخْبِبِ اُحْرَبِي, اگر نہ باز آئے اَمَّا يَكُولُونَ, اس عقیدے سے جو وہ کہہ رہے ہیں, اس عقیدے سے. کون سا عقیدہ؟ من التثلیث, اور تین الہ ماننے والا عقیدہ. فَلَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفْرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ضرور پہنچے گا ان کو جنہوں نے کفر کیا ہے ان میں سے عذاب دردناک. اَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهَا, ترغیب توبہ. ان مضامین توحیدیہ و وعیدیہ کو سن کر کیا پس کیوں توبہ نہیں کرتے اللہ کی طرف عقائد کفریہ سے, اور استغفار کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ واللہ حالانکہ مقتضی, اللہ بخشنے والا ہے تائب کے لیے, رحیم رحم کرنے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول, مل مسیح ابن مریم, نیچے لکھو دلیل توحید عقلی, دلیل توحید, جلدی کرو مولانا, دلیل توحید, جملہ بھی لکھو. کھانے کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ تمام محتاجیوں کی بنیاد ہے. جو کھانے کا محتاج ہے وہ باقی چیزوں کا بھی محتاج ہوگا. یہی تو وجہ ہے کہ ساری دنیا کھانے کے پیچھے بھاگ رہی ہے. لکھو, یہی تو وجہ ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول, تردید یہود, نہیں عیسیٰ بیٹے مریم کے, مسیح بیٹے مریم کے, مگر رسول. یہودی رسول نہیں مانتے تھے, ان کی تردید ہو گئی. رسول ہیں نہ اللہ, نہ ابن اللہ, نہ جزو اللہ. نیچے دیکھا ہی نہیں آپ نے, اللہ نہیں, اللہ کا بیٹا نہیں, اللہ کی جز نہیں, رسول ہے. قد خلت من قبل الرسل, قد خلت من قبل الرسل, اور ساتھ عیسائیوں کی تردید بھی ہو گئی جو ان کو اللہ مانتے تھے, اللہ کی جز مانتے تھے, ابن اللہ مانتے تھے, ان کی بھی ہو گئی تردید. قد خلت من قبل الرسل, تاکہ گزر چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کئی رسول صاحب معجزات. امہ صدیقہ, اور ان کی اماں ولیہ بی بی تھی. صدیقہ, سارے کہو کس نے مانا کیا؟ شاہ صاحب نے مانا کیا. کانا یا کولانی تام, صدیقہ تھی, نہ الہ نہ جزو الہ تھی, دونوں کھانا کھاتے تھے, دونوں کھانا. شاہ صاحب نے مانا کیا, یعنی ان کو بشری حاجت بھی لگی, بشری حاجت بھی. کانا یا کولانی تام, دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. فرمایا انظر کیف, کھانے کا ذکر کیوں کیا؟ جملہ آپ کو لکھوایا ہے, کھانے کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ کھانا تمام محتاجیوں کی, جو کھانے کا محتاج ہوگا تو باقی چیزوں کا بھی بطریق اولا محتاج ہوگا. اس لیے تو دنیا پیچھے آ جاؤ, چودھویں پارے میں سورۃ النحل. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا, صفحہ 413, رمضانی حافظو بیٹھے رہو, صفحہ 413. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا, دیکھا عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جو نہیں مالک, ان کے لیے رزق کے, کس کے رزق کا ذکر کیوں کیا؟ سب سے ضرورت اس کی زیادہ ہے. آ جاؤ انظر, اب جو کھانا کھانے کا محتاج ہے اس کو دیکھو کتنی ضرورتیں لگی ہیں. پہلے تو زمین ہو, زمین میں بیج ڈالا جائے, ہل چلایا جائے, ہل چلانے کے لیے بھی کچھ چاہیے. اچھا پھر پانی اس کو لگائیں, پھر گندم پک گئی, پھر پکنے کا محتاج, اس کے بعد پھر کاٹنے کی محتاجی, کاٹنے کے بعد پھر گندم کو صاف کرنے کی, صاف کرنے کے لیے مشینوں کی, پھر اس کو بوری میں ڈالو, پھر اس کو گھر میں لے آنے کی محتاجی, پھر اس کو پسوانے کی محتاجی, پسوانے کے لیے بھی چکی کی محتاجی. اچھا جب پیس کر آ گئے, اب آٹا گوندھنے کی محتاجی, آٹا گوندھ لیا, اب پکانے محتاجی. سبحان اللہ نہیں کہتے, اللہ ان کو نہ دینا, جو سبحان اللہ نہیں کہتے ان کو نہ دینا. مولانا سمی سبحان اللہ کہتے ہیں اس کو دوسری چاہیے، تو ساری محتاج ایک لقمے کو ذرا توڑ کر جب منہ کی طرف لے جاتے ہو دیکھو کتنی محتاجیاں لگی ہیں۔ فرمایا انظر جو حاجت مند خود ہووے نہیں حاجت روا ہوندا، جینتے خود مشکل نہ ہوئے نہیں مشکل کشا ہوندا۔ دونوں کھانا کھاتے تھے عیسائیوں، وہ خود محتاج تھے حاجت روا۔ انظر کیف نمین لهم الآیات، دیکھ تو صحیح کیسے وعدے کرتے ہم ان کے لیے آئے ہیں۔ ثم انظر استجاب اول، حیران کی تو دیکھ ہمارا وعدے کرنا دیکھ۔ نمبر دو استجاب دوم، پھر دیکھ کرنا یو فگون کیسے پھیرے جاتے ہیں، ٹھڈے کتوں لگ گئے۔ کل اتعبدون الزجر، مسئلہ رابع برائے تبلیغ، مسئلہ یہ بھی مسئلہ پہنچانا ہے۔ کل فرما دیجئے میرے محبوب، اتعبدون کیا عبادت کرتے ہو تم، استفام لے لے انکار، عبادت کیا کرتے ہو یعنی کرتے ہو، اللہ کے سوا ماں ان کی، لا یملک لکم ذرم ولا نفع، جو نہیں مالک تمہارے لیے نقصان کے اور نہ نفع کے، نقصان ہٹا نہیں سکتے نفع پہنچا نہیں سکتے۔ واللہ نمبر دو نفی غیب کی، اللہ کریم وہی سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ لا عیسیٰ و امہ، لکھو جملہ، عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کے ذکر کے بعد کل اتعبدون، لکھو لفظ کل اتعبدون کا انداز بتا رہا ہے کہ وہ انبیاء اور اولیاء کو سمیع بصیر اور قدیر مانا کرتے تھے۔ حاجی فضل اللہ صاحب جملہ سمجھ آیا؟ بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد فوراً یہ ذکر کی ہے تو اشارہ کر دیا کہ وہ انبیاء اور اولیاء کو سمیع بصیر اور جیسے آج کل کے مشرکین پاکستان مانتے ہیں۔ کل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم زجر، اور نہیں، عبارت پوری کرو، اور نہیں از غلوب زجر، اور نہیں از غلوب، اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، نہ غلوب کرو اپنے دین میں، بیان تازہ ہو عیسیٰ او ترفعو ہو فوق حق ہی، عیسیٰ علیہ السلام کو گھٹاؤ بھی نہیں اور بڑھاؤ بھی نہیں اس کے مقام سے۔ لا تغلو فی دینکم، نہ غلوب کرو اپنے دین میں، گھٹاؤ بھی نہیں اور بڑھاؤ بھی نہیں۔ غیر الحق، عبارت ہی آخذین غیر الحق، لکھو آخذین، درحالے کے لینے والے ہو وہ تم نہ حق، ولا تتبعوا ہوا قومنا، اور نہ پیچھے چلو تم اس قوم کی خیالات فاسدہ کی ہے۔ کون سی قوم؟ قد ضلوا، جو تاکہ گمراہ ہو چکے ہیں من قبل، اس سے پہلے، جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں ان کے خیالات فاسدہ کے پیچھے نہ چلو۔ نیچے لکھے مرض اول زلال، بے غلوبہم وہم اسلافہم، انہوں نے غلوب کیا تھا، گھٹایا بڑھایا تھا، گمراہ ہو گئے، ان کی طرح تو نہ ہو وہ، نہ پیچھے چلو۔ وَأَزَلُّوا كَثِيرًا دُونَ اِزْلَال، انہیں گمراہ کیا تھا بہت ساروں کو، وَزَلُّوا جان بوجھ کر گمراہ ہو گئے، قصدن سمرا اناد، دفع شبہ، یعنی یہ نہیں کہ رائے حق مفقود ہو گیا تھا، وہ گم ہو گیا تھا، نہ نہ، تاکہ جان بوجھ کر گمراہ ہو گئے سیدھے راستے سے ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، تخویف دنیاوی، لکھو آگے تخویف دنیاوی کے آگے، یہ چار مسائل مان لو ورنہ ان جیسا حشر ہوگا، یہ چار مسائل مان لو ورنہ ان جیسا حشر ہوگا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے کافر، فی الزبور والانجیل، زبور میں اور انجیل میں، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے ہے، علی لسان داؤد، داؤد علیہ السلام کی زبان پر، جس کی وجہ سے بندر بن گئے، اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر، لعنت کیے گئے جس کی وجہ سے خنزیر بن گئے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، نیچے لکھا اعتقادن، نافرمانی کی اعتقادن، اعتقادی نافرمانی مراد ہے، ورنہ عملی عصیان سے لعنت نہیں آتی۔ وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، دوم کفر شدید، اور وہ حد سے بڑا کرتے تھے، کانو لا يتناهون منکر فعلوا، سوم کفر مدید تھا لمبا، نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو، نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو ہم من کر ان گناہ کے کام سے شرک و گوبر دے پالو جو اس کو کرتے تھے لبے سما کانو یا فنون، البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے۔ کفر ایک، پھر شدید دو، اور مدید تین۔ ترا کثیر منہم یتولون الذین کفروا زجر للمنافقین، آگے لکھو اہل کتاب، منافقین اہل کتاب کو ڈانٹ اللہ نے، دیکھتا ہے تو میرے پیغمبر بہت ساروں کو ان میں سے، یا تولون الذین کفروا دوستی لگاتے ہیں کافروں سے، منافقوں کی دوستیاں کافروں سے، لبیس ما قدمت لهم انفسهم، البتہ بری ہے وہ دوستی، ما مشرکین کی دوستی جو آگے کیا ان کے لیے ان کے نفسوں نے، ان ساخت اللہ بے ان، ان کیوں برا ہے؟ اس وجہ سے بے ان، اس وجہ سے سمرے تولی کہ ناراض ہو گیا ہمیشہ کے لیے اللہ ان پر، کیا فائدہ نکلا ان سے دوستی لگائی، ہمیشہ کے لیے اللہ کی ناراضگی مول لے لی، سمرہ سخت ناراضگی کا نتیجہ، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ولو کانوا یؤمنون باللہ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ کے ساتھ، والنبی، اور نبی کے ساتھ، جن کا ان کو، کون سا نبی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کا حقیقت میں موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں ہے، میرے پیغمبر، وما انزل الیہ، اور اس تورات پر جو اتاری گئی ہے اس پیغمبر کی طرف، اگر یہ اللہ کو مانتے ہوتے، موسیٰ علیہ السلام اور تورات کو مانتے ہوتے نا، یہ منافق ہیں جو یہودیوں میں سے، تو متخذوہم اولیاء، مشرکین کو دلی دوست نہ بناتے، یہ اپنی کتاب اور اپنے پیغمبر کو بھی نہیں مانتے۔ لیکن بہت سارے ان میں سے فاسقون، بے حکم ہیں۔ لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود، بیان تعصب مشرکین و یہود، ضرور بھی ضرور پائے گا تو میرے پیغمبر بہت زیادہ سخت لوگوں کا اثر دشمنی کے، للذین آمنوا، مومنوں کے لیے۔ مومنوں کے سخت دشمن کون ہیں میرے پیغمبر؟ الیہود، یہودیوں کو پائے گا، اور ان کو اشرکو، جنہوں نے شرک کیا ہے۔ مشرک اور یہودی مومنوں کے سخت دشمن۔ والا تجدن اقربہم، ضرور بھی ضرور تو پائے گا زیادہ قریب ان کا، مودت، نظر دوستی کے، دوستی کن کے لیے؟ للذین آمنوا، مومنوں کے لیے۔ کن کو پائے گا؟ کون زیادہ قریب ہے دوستی میں؟ الذین قالوا انا نصارا، وہ جو کہتے ہیں ہم نصارا ہیں۔ مونا اس کے اوپر لکھو نصارا پر، مومنین نصارا مراد ہیں۔ کون؟ سارے مراد نہیں خیال کرنا، مومنین نصارا۔ ذالک علت قرب، علت قرب فائلہ، کیوں کیوں کیوں قریب ہیں مومنوں کے؟ اس لیے، اس وجہ سے، بینہم، اس وجہ سے کہ یقیناً ان میں کسی سین، کس علم دوست عالم، یہ علم دوست عالم کسی سین کے نیچے لفظ تھا، تیر کا نشان لگاؤ ادھر لکھا گیا، اس وجہ سے کہ ان میں علم دوست عالم ہے، یا دانش مند، دوسرا معنی دانش مند، و رحبان، اور تارک الدنیا درویش، و انہم اللہ قابل، اور یقیناً وہ لا یستقبل، آکڑ نہیں کرتے، ان میں علم دوست عالم ہے، تارک الدنیا درویش ہیں، آکڑ نہیں ہے، اس وجہ سے مومنوں کے زیادہ قریب ہیں۔ جملہ لکھو، وہ نصارہ مسلمانوں کے قریب ہیں جن میں، نمبر ایک، علم، نمبر دو زہد، نمبر تین تواضع، نمبر چار نرمی ہے۔ مثلا آپ کے دور میں حبشہ کے نصارہ، آپ اوپر جملہ پڑھو، لم یرید بہی، لم پہلے لفظ کو کاٹو جو لکھا ہوا ہے، لم یرید بہی کیا عبارت ہے؟ نہیں ارادہ کیا اس کے ساتھ جمیع نصارا، سارے نصارا کا ارادہ نہیں کیا کہ سارے مومنوں کے قریب ہیں، نا، لئنہم فی عداوت المسلمین کل یہود، کیونکہ وہ مسلمانوں کی دشمنی میں یہودیوں کی طرح ہیں۔ ورنہ دیکھ رہے ہو، وقتل مسلمانوں کو قتل کرنے میں وہ کن کی طرح ہیں؟ یہود باسرم و تخریب بلادم و عدم مساجدم و احراق مصائفہم مساجد کو گرانے میں قرآن کو جلانے میں ولا کرامت لہم کوئی ان کی فضیلت نہیں ہے بل الایت فی من اسلم منہم مثل النجاشی کون مراد ہیں جو اسلام لائے تھے نجاشی کی طرح جیسے میں نے جملہ لکھوایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ بشارت دلیل عدم کبر دلیل سبحان اللہ دلیل عدم کبر جس وقت سنتے ہیں اس قرآن کو جو اتارا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ترا أَعْيُنَهُمْ تو دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو مخاطب تفیض من الدم بہتی ہیں بوجہ آنسوؤں کے آنکھیں بہتی ہیں آنکھیں تو نہیں بہتی مولانا لکھو جملہ حوصلہ لکھو جملہ مراد آنسو کی کثرت مراد آنسو کی کثرت دوسرا معنی آنکھیں بھر جاتی ہیں آنکھیں مما عرفوا من الحق وجہ بگا اس وجہ سے کہ وہ حق کو پہچان چکے ہیں یقول ان تصر کو لی کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب ہم ایمان لے بس تو لکھ دے ہم کو من شاہدین ماننے والوں کے ساتھ شاہدین ومالنا رفع مانے رکاوٹ کو دور کیا کون سا عذر ہے کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم نہ ایمان لائیں اللہ کے ساتھ وما جانا من الحق اور کیوں ایمان نہ لائیں اس کے ساتھ جو آ چکے ہمارے پاس حق میں سے بواسطے نبی ہم حق کو کیوں نہ مانیں وہ نتم اور پھر بھی ہم امید کرتے ہیں کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا رب ملک و مثال ہی نیک بخت قوم کے ساتھ فاصابہم قبولیت دے دعا پس بدلہ دے گا ان کو اللہ بما قالوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا ہے خالی کہنے سے تو کام نہیں بنتا نا مال اعتقاد عقیدہ بھی ہے اور کہتے بھی ہیں کیا بدلہ دے گا باواز کا جاری ہوں گے ان کے درختوں کے نیچے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں اور یہی بدلہ ہے دل سے نیکی کرنے والوں کا تخویف اخروی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نمبر دو کذبوا شعبہ کفر اور خاص طور پر جھٹلایا ہماری آیتوں کو حلال حرام والی لکھو آیتیں کون سی حلت حرمت والی یہی لوگ ہیں صاحب الجحیم جہنمی چلو جی آخری باب رہ گیا یہ رات کو حل کریں اے رکھو جی رات لے رکو کے جواب رات کو قرآن ہی رکھ لیں